सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 88वीं कक्षा 38वां सूत्र। रूप की उपलब्धि के विषय में चर्चा चल रही है। पूर्व पक्षी ने 25वें सूत्र में कहा था कि उसकी अनुपलब्धि है, 35वें में तो सिद्धांति ने कहा कि जो अनुमीय मान है, प्रत्यक्ष से भले ही अनुपलब्धि हो रही है तो उसका अभाव नहीं होता, और उसी पुष्टि में अपनी बात को कहा द्रव्य गुण धर्म के भेद से भी उपलब्धि का नियम होता है। अब इसी विषय में आगे सिद्धांति कह रहा है कि क्यों रूप की उपलब्धि होती है, किसी रूप की उपलब्धि कब होती है, उस वस्तु में कौन से धर्म होते हैं तब उसके रूप की उपलब्धि होती है। जब जब रूप की उपलब्धि होती है तब कब होती है वो बताया जा रहा है। भाष्य में भी पहले आई थी बात जो वैशेषिक के अनुसार थी, तो 38वां सूत्र है अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच रूपोपलब्धि। अनेक द्रव्यों का समवाय होने से, ये एक हेतु है। द्रव्य का मतलब है यहां पर अवयव, अनेक अवयवों का संघात हो, अनेक द्रव्य मिलकर के कण मिलकर के बने हो जहां पर, पहली बात। और रूप विशेष होना चाहिए, रूप विशेष का मतलब है रूप उद्भूत अवस्था में होना चाहिए, रूप गुण होते हुए भी अनुद्भूत है यदि तो नहीं पता लगेगा। रूप विशेष का मतलब है रूप विशेष रूप में होना चाहिए, उद्भूत अवस्था में होना चाहिए, तब रूप की उपलब्धि होती है। और रूप गुण तो उसमें होना ही चाहिए और उद्भूत भी होना चाहिए। भाष्य, हाँ, यत्र तु एषा भवति, एषा अर्थात रूपोपलब्धि, यत्र एषा रूपोपलब्धि भवति, रूप की उपलब्धि कहाँ होती है वो इस सूत्र में बताया। भाष्य, यत्र रूपम च द्रव्यम च, जहां रूप हो और द्रव्य हो, तदाश्रय प्रत्यक्षता उपलब्धते, तो उस रूप का आश्रय प्रत्यक्ष से दिखाई देता है, उस रूप गुण का जो आश्रय है द्रव्य वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। पूर्ण विराम। रूप विशेषस्तु, सूत्र में जो रूप विशेष शब्द कहा उसको खोल रहे हैं, यद भावात क्वचित रूपोपलब्धि, जिसके होने से कहीं रूप की प्राप्ति होती है, ज्ञान होता है, जिस धर्म के होने पर, वो क्या है अभी नहीं बता रहे हैं। और यद अभावाच द्रव्यस्य क्वचित अनुपलब्धि, और जिसका अभाव होने पर द्रव्य की कहीं अनुपलब्धि होती है, ज्ञात नहीं होता है, जिसके कारण से उपलब्धि होती है और जिसके कारण से अनुपलब्धि होती है रूप की दृष्टि से। सरूप धर्मो अयम उद्भव समाख्यात इति, वह रूप का धर्म उद्भव नाम से कहा गया है, यानी यदि वो उद्भूत है, प्रकट है, उस प्रकट धर्म के, उद्भूत धर्म के होने पर वस्तु दिखाई देगी, नहीं है तो नहीं दिखाई देगी, भले ही वहां द्रव्य हो और भले ही वहां रूप गुण हो, लेकिन यदि उद्भूत धर्म नहीं है तो वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आगे इसको खोल रहे हैं आगे। अनुद्भूत रूपश्चायम नायनो रश्मि ही, ये जो नेत्र संबंधी रश्मियां हैं जो नेत्र की ओर आती हैं वे अनुद्भूत रूप वाली हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है, रूप उनका अनुद्भूत है। तस्मात प्रत्यक्ष तो नोपलभ्यते, इसलिए वो प्रत्यक्षता उपलब्ध नहीं होती है, अनुमान से ज्ञात होती है, आगे दृष्टस्य तेजसो धर्म भेदः, तेज यानी अग्नि महाभूत उसके धर्मों में भिन्नता देखी जाती है। ये रश्मि भी तेज का धर्म है, ये जिसको रश्मि कह रहे हैं ये तेज ही है, अग्नि ही है। तो तेज का धर्म भेद देखा जाता है कैसे, उद्भूत रूप स्पर्शम प्रत्यक्षम तेजो यथा आदित्य रश्मयः। तेज का उद्भूत रूप और स्पर्श ये प्रत्यक्ष होता है, जिसमें रूप भी दिखाई देता है और स्पर्श भी पता लगता है, जैसे सूर्य की रश्मि में, सूर्य की रश्मि दिखाई देती है, हम जो सूर्य को देखते हैं उसकी रश्मियों को ही देखते हैं, वो जो आ रहा है वहां तेज आ रहा है तो उसका रूप भी दिखाई देता है और स्पर्श भी, उष्णता भी हमें पता लगती है, दोनों बातें हैं। आगे उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम च प्रत्यक्षम तेजो यथा प्रदीप रश्मयः। अब दूसरा क्या दे रहे हैं, जिसमें रूप तो उद्भूत है लेकिन स्पर्श अनुद्भूत है, और ये भी प्रत्यक्ष है हमारे को, कैसे, जैसे प्रदीप की रश्मि, दीपक वहां जल रहा है दूर से टिमटिमा रहा है बहुत दूर से, तो उसकी रश्मि तो आ रही है यानी प्रकाश आ रहा है, रूप तो वहां पर है, रूप तो प्रत्यक्ष है लेकिन उसका स्पर्श हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो हमारे लिए अनुद्भूत है। ठीक है, सूर्य में उद्भूत रूप और स्पर्श, दीप रश्मि में, प्रदीप रश्मि में उद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श, ये तेज के ही रूप बता रहे हैं, तेज किस किस तरह से उपलब्ध होता है। आगे उद्भूत स्पर्शम अनुद्भूत रूपम अप्रत्यक्षम, नहीं रूपम अप्रत्यक्षम यथा अबादि संयुक्तम तेजः। उद्भूत तो स्पर्श वाला और अनुद्भूत रूप वाला अप्रत्यक्ष, वो वस्तु अप्रत्यक्ष है, यथा अबादि संयुक्तम तेजः, जैसे जलादि में मिली हुई जो अग्नि है, गर्म पानी हो, पानी गर्म हो, उस पानी को हम देखते हैं करते हैं तो हमें किस द्रव्य की प्रतीति होती है, केवल जल की प्रतीति होती है, प्रत्यक्ष नेत्र से किसका होगा, जल का। उसमें अग्नि का रूप गुण अनुद्भूत है, अग्नि तो है लेकिन उसका स्पर्श उद्भूत है, हमें वो गर्म प्रतीत होता है। तो तीन तरह की बातें बताई, एक वो जहां रूप और स्पर्श उद्भूत है, आदित्य रश्मि में, प्रदीप रश्मि में रूप उद्भूत है स्पर्श अनुद्भूत है, और जल में जो अग्नि है यानी गर्म पानी है उसमें रूप अनुद्भूत है और स्पर्श उद्भूत है। अब चौथी बात कह रहे हैं चक्षु रश्मियों के बारे में, नयन रश्मियां कैसी होती हैं, अनुद्भूत रूप स्पर्शो अप्रत्यक्षश चाक्षुषो रश्मि। चाक्षुष रश्मि जो चक्षु से संबंधित रश्मियां होती हैं, न तो उनका रूप उद्भूत होता है और न ही उनका स्पर्श उद्भूत होता है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष इन्होंने वहां कहा जहां रूप गुण था, अप्रत्यक्ष वहां कहा जहां रूप गुण नहीं है, या प्रत्यक्ष का उतना ही अर्थ लेना है ये वक्ता जिस ढंग से कह रहे हैं, क्योंकि जल में जो अग्नि है उसका तापमान तो हमें पता लग ही रहा है स्पर्श से, व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो वो हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन वहां पर उस गुण का आधार जो द्रव्य है अग्नि वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, हमें ये बोध नहीं होता है कि यहां अग्नि है, हमें जल ही प्रतीत होता है, केवल आंख ही प्रत्यक्ष, उस रूप वाले से ही प्रत्यक्ष का कह रहे हैं। तो चक्षु रश्मियां जो हैं, वे रश्मियां जो चक्षु की तरफ आती हैं, चक्षु में गृहित होती हैं, वो रश्मियां कैसी हैं, न तो रूप उसका पता लगता है न स्पर्श पता लगता है। ठीक है, कोई विषय होता है ना, रश्मियां हमारा विषय बन रही हैं, तभी तो उसमें रूप और स्पर्श गुण देखे जा रहे हैं। ये जितनी उदाहरण दिए वो कैसे हैं, जो हमारा विषय बनती है। यद्यपि रश्मियां आ रही हैं और यद्यपि हम रश्मियों को ही देख रहे हैं, वास्तव में अंदर रश्मि से ही सन्निकर्ष हो रहा है, लेकिन रश्मि रश्मि नहीं दिखाई देती है, यहां हमारे को वस्तु दिखाई देती है, इसलिए रश्मि का रूप अनुद्भूत है और स्पर्श तो हमारे को पता ही नहीं लगता है उसका, इससे कोई स्पर्श हो रहा है हमारे को। स्पर्श वो शीत उष्ण है वो भिन्न रश्मियों से होता है, जिस रश्मि से हम देखते हैं उन रश्मियों से उष्णता या शीतता हमारे को प्रतीत नहीं होती है, अनुद्भूत है वो। और ऐसा क्यों है? हाँ वो भिन्न सिद्धांत है, आप वो जल भी रूप वाला है तो वो तो उसमें एक अलग उस जल है ही, वो जल का अपना स्वाभाविक रूप गुण है, वो अग्नि महाभूत भूत के कारण आया है, रूप तन मात्रा के कारण आया, वो एक अलग बात है। लेकिन उस रूप में ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये तो जल का दिखाई दे रहा है ना, अग्नि का थोड़ा दिखाई दे रहा है, वहां पर गर्म पानी है, रूप किसका दिखाई दे रहा है आपको, अग्नि का या जल का? जल का अपना है, जल का ही है वो, उस तरह से यहां नहीं देखते। कौन सी पंक्ति? हाँ ये जो नयन रश्मि है, नयन से संबंधित रश्मि है, ठीक है, उससे संबंध वाली जो रश्मि है वो कैसी है? अनुद्भूत रूप वाली है, अनुद्भूत रूप वाली है। तस्मात अप्रत्यक्षो नोपलभ्यते, इसलिए वो अप्रत्यक्ष है, उपलब्ध नहीं होती है इस रूप में। हाँ दोनों हाँ, और वस्तु से टकरा करके जो रश्मि आ रही है वो आदित्य रश्मि नहीं है, उसको ही आदित्य रश्मि नहीं कह रहे हैं। आदित्य रश्मि मतलब सीधी आदित्य से जो आ रही है, परोक्ष रूप से ये सारी आदित्य की ही रश्मियां हैं। अब यूं आप ज्यादा जाओगे तो प्रदीप की भी जो रश्मि है वो भी आदित्य की ही है, लेकिन वो व्यवहार नहीं है, व्यवहार के स्तर पर बात कर रहे हैं। आदित्य रश्मि मतलब सीधी जो आ रही है, प्रदीप के कारण जो वस्तु में प्रकाश पड़ करके वो परावर्तित होकर आ रहे, उसको भी प्रदीप रश्मि नहीं कह रहे हैं। प्रदीप रश्मि उसको कह रहे हैं जो सीधी नेत्र पे, जो प्रदीप की रश्मि हमारी आंख का विषय बन रही है वो। ऐसे कैसे मतलब? जिस प्रदीप को हम देख रहे हैं उसकी रश्मि, जैसे सूर्य की रश्मि आ रही है हमारे पास में, हम सूर्य को यूं देखते हैं जिस समय, उस समय में आतप में देख नहीं रहे हैं तो हमने अपने हाथ को रखा हुआ है, अपने शरीर को धूप में रखा हुआ है तो गर्मी पता लगती है हमें, सीधी पता लगती है कि देखो धूप में गए और ये गर्मी लगी और ये छाया में आए तो गर्मी हट गई, प्रत्यक्ष सीधा सीधा जो है। और इसी तरह नेत्र का, इसी तरह दीपक की रश्मि भी, जो हम सीधे दीपक को देखते हैं, टॉर्च को देखते हैं, सीधा बल्ब को देखते हैं, इसमें क्या है? रूप तो हमें पता लगता है, प्रकाश का अग्नि का रूप पता लगता है लेकिन उष्णता पता नहीं लगती, वो अनुद्भूत है। मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं होती है, अग्नि है तो वहां पर स्पर्श तो होगा ही, उष्ण स्पर्श होगा ही, लेकिन वो अनुद्भूत है, हमें पता नहीं लगेगा। अक्षर जब बल्ब को देख रहे हैं अथवा प्रदीप को देख रहे हैं वो भी रश्मि नहीं दिखाई देती है, वो दिखाई देती है, वो रश्मि ही दिखाई दे रही है वहां से जो चल के आ रही है हमारे को, लौ दिखाई दे रही है ना, उसकी रश्मि ही पर हमें पता लगता है कि इसमें से रश्मि है, लेकिन अन्य वस्तुओं में वो रश्मि आती है वो नहीं दिखाई देती है। दर्पण में दिखाई देगी, दर्पण से टकरा करके अगर आ रही है टॉर्च या सूर्य की रश्मि, वो हमें पता लगेगी कि रश्मि आ रही है, दोनों में भेद देखना। एक वो चीजें होती है जो चमकीली सतह वाली होती है, चिकनी होती है और वो प्रत्यावर्तित करती है, वो अलग है, जो भी चिकनी चीज होगी वो अलग है, और वैसे वस्तु से टकरा करके जो आती है केवल वस्तु का स्वरूप जिसमें वो चमक नहीं है, टकरा करके आने वाला प्रत्यावर्तन वैसा प्रत्यावर्तन नहीं है। दो तरह का प्रत्यावर्तन होता है, एक कपड़े आदि से लग करके आ रहा है वो भी है, और एक यहां पर दर्पण हो उससे भी आता है, दोनों तरह से आता है, दोनों अलग अलग है, उसका भेद अभी आगे पता लगेगा। देख रहे हैं तो वही हमारे चाक्षुष रश्मि भी है, उसको तो कह रहे हैं कि अनुभूत रूप है, और प्रदीप की रश्मि को तो अनुभूत रूप कह रहे हैं। चूंकि हमारे को वस्तुओं का अधिकांश रूप जो दिखाई देता है वो इन चक्षुष रश्मियों से, जिन चक्षुष रश्मियों से हमें द्रव्य का पता लगता है, जैसे दीपक हमारे को दिखाई देता है, प्रकाशमान चीजें स्वप्रकाशमान और जो अस्वप्रकाशमान नहीं है, वो दो चीजें दो अलग अलग मान करके चलना होगा। जो स्वप्रकाशमान है उनकी सीधी हमारे को रश्मि मिलती है, और आप अगर यूं भी देखना चाहें कि दीपक जलता है तो वस्तुओं पर प्रकाश जाता है, इससे हमें पता लगता है कि दीपक से प्रकाश वहां गया है। अभी वस्तुओं को नहीं देख रहे हम, वस्तुएं दिख रही हैं वैसे, लेकिन दीपक के जलने से वहां सब जगह हमें प्रकाश दिखाई देता है उस रूप में, कि दीपक के जलने पे ये सब चीजें दिख रही हैं, यानी जैसे सूर्य के आने पे दिखाई देते हैं। तो इस रूप में हम वस्तु नहीं देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं कि प्रकाश आ रहा है, वस्तु को भी हम देखते हैं। अब जो वस्तुओं को देख दिखाने वाली है रश्मि सीधी ऐसे जो आती है, उसके लिए यहां पर कहा गया है। आगे चक्षु रश्मि को भी दिखाएंगे दूसरे ढंग से, पहले सारा प्रकरण देख लीजिए। तो ऐसा क्यों होता है कि अनुद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श वाली हैं? है जी, हाँ वो पहले पिछले दो सूत्र पहले बताया जी, 37 में बताया, पर ऐसा क्यों हो गया उसका एक दूसरा कारण बता रहे हैं। 39वां सूत्र है, कर्म कारितश्च इंद्रियाणां व्यूहः पुरुषार्थ तंत्रः। इंद्रियों का जो व्यूहन है वो क्या चीज ग्रहण करती हैं क्या चीज ग्रहण नहीं करती हैं, ये कर्म कारितः हमारे कर्म के आधार पर होता है, धर्म अधर्म पाप और पुण्य के आधार पर होता है। और पुरुषार्थ तंत्र पुरुष के प्रयोजन को पूर्ण करने वाला होता है, आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो उसके लिए ये इंद्रियों का व्यूहन ऐसे किया जाता है। वो क्या जानती है क्या नहीं जानती है, कितना जानती है कितना नहीं जानती, ये कैसे है, कर्मकारित है और पुरुष के प्रयोजन के स्वरूप वाला है, पुरुष के प्रयोजन के लिए है। भाष्य, यथा चेतनस्य अर्थो विषयोपलब्धि भूतः सुख दुखोपलब्धि भूतश्च कल्प्यते या कल्पते भी है पाठभेद, तथा इंद्रियाणि व्यूढ़ानि। विषय उपलब्धि भूत अर्थ, कोई भी विषय है उसकी उपलब्धि यानी ज्ञान होता है इस रूप में जो अर्थ है, विषयोपलब्धि भूत अर्थ, अर्थ को हम जानते हैं, अर्थ माने वो वस्तु विषय, तो विषय की उपलब्धि रूप अर्थ एक, और सुख दुखोपलब्धि भूतश्च, और सुख दुख की उपलब्धि यानी ज्ञान इस रूप वाला भी जो अर्थ है, दोनों अलग अलग हैं, विषयोपलब्धि भूत और सुख दुख उपलब्धि भूत, ये दो अलग अलग चीजें, इस रूप वाला जो अर्थ है ये जैसे चेतन का जो विषयोपलब्धि भूत अर्थ है और सुख दुख उपलब्धि रूप जो अर्थ है, यथा कल्पते जिस प्रकार से वो समर्थ होता है, क्यों ऐसा होता है, कर्मकारी, तथा इंद्रियाणि व्यूढ़ानि, उसी तरह से इंद्रियां भी ऐसे ही बनाई गई हैं कर्म के कारण से, और उसके साथ साथ पुरुष का प्रयोजन है वो वहां पर सफल होना चाहिए। तो कैसे है इंद्रियां का, तो विषय प्राप्त्यर्थश्च रश्मेश चाक्षुषस्य व्यूहः, विषय की प्राप्ति के लिए चाक्षुष रश्मियों का व्यूहन किया गया है। चाक्षुष रश्मियां कैसे बनी है, विषय की उपलब्धि के लिए, विषय की प्राप्ति के लिए वो उपलब्ध कराई गई। यदि हर वस्तु से टकरा करके वैसी की वैसी रश्मि आती तो जैसे चकाचौंध हो जाती है, कुछ कुछ चीजों के जान के लिए वो भी आवश्यक है, और कुछ चीजों के जान के लिए ये आवश्यक है कि हमें रश्मियां ना दिखें, हमें वस्तु दिखे। चकाचौंध का मतलब जो प्रत्यावर्तित होकर के आती है, जैसे कि दर्पण शीशे में सीधे, या हर वस्तु में ऐसा ही प्रकाश होता जैसा कि प्रदीप्त वस्तुओं में होता है तो हमारा काम नहीं चलता। और जैसे दर्पण से टकरा करके सूर्य की किरणें आती हैं और वो दर्पण यूं रखा जाए तो आंख चकाचौंध हो जाएगी, ऐसे हर वस्तु नहीं होती है। पत्थर को मिट्टी के ढेले को रखेंगे, पत्ते को रखेंगे, कपड़े को रखेंगे तो वो वैसा नहीं होगा। तो ये चक्षु रश्मियां किस ढंग से बनाई गई हैं, इनकी व्यवस्था ऐसी की गई है जिससे पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो, वो देख सके, जान सके, उपयोग कर सके उनका। इस ढंग से इन रश्मियों को बनाया और ये कर्म के आधार पर बनाया है। सब प्राणी समान नहीं देखते, इंद्रियों की रचना अलग अलग है, अलग अलग शक्ति की इंद्रियां हैं। सभी इंद्रियां घ्राण आदि सभी, किसी की कम किसी की अधिक, कोई कुछ सूंघता है कोई कुछ नहीं सूंघता है, कोई कुछ देखता है कुछ नहीं देखता है, कुछ सब रंगों को देखते हैं, कुछ सफेद काले को ही देखते हैं, या कोई दो ही तीन ही रंगों को देखते हैं, सबको नहीं देखते, सब रंगों को नहीं देखते सब प्राणी। कुछ प्राणी दूर तक देखते हैं, कुछ निकट तक देखते हैं, ऐसा कुछ धुंधला धुंधला देखते हैं, कुछ बिल्कुल साफ देखते हैं। जयपुर वाला बिरला विज्ञान भवन, आप में से कौन थे साथ में, आप थे, कुत्ते वाला देखा था, ध्यान आ रहा है, वहां बिरला प्लानिटोरियम है। जैसे यहां साइंस सिटी में गए थे, ऐसे जयपुर में भी तारामंडल है, बिरला तारामंडल, उसी के पास में विज्ञान का भी एक बना हुआ है, उसमें एक ये भी था, एक तो कुत्ते का था और एक शायद गीदड़ या किसी और जंगली पशु का था। उन्होंने चित्र बता रखे थे कि मनुष्य देखता है तो ये चीज ऐसे दिखाई देगी, और यदि कुत्ता ही इसी चीज को देखता है तो उसको कैसा दिखाई देता है, वो भी वहां पर बता रखा था। अब आप कहोगे कि कैसे पता लग गया मनुष्य को कैसे पता लग गया कि कुत्ता ऐसे देखता है। तो यदि मनुष्य की आंख निकाल करके कुत्ते में लगा दी जाए, उसकी हटा करके, नहीं, और या तो सीधा तार वहां से यहां जोड़ लिया जाए अपने, और नहीं तो वहां रख लिया जाए, वहां पर वो वस्तु का चित्र आ जाएगा नेत्र में, उस नेत्र को यहां लगा के फिर हम देख लेंगे। आंख के अंदर ऐसा नहीं है, तो मैं वैसे ही बोल रहा था। एक कल्पना में सामान्य बच्चा या कोई भी क्या कल्पना करेगा भाई, आखिर कैसे कुत्ते का देखा हुआ मनुष्य को देखा हुआ कैसे पता लगता है। तो या तो जैसे कि वो गाड़ी में वो होता है ना, बल्ब होता है लगा हुआ है, तभी हमें काम करता है, उसको बल्ब को निकाल देते हैं ना बाहर, ये लोग उसके तार वार रहते हैं, खींच करके बाहर यूं लगा दिया, तो ऐसे ही तार जुड़े जुड़े इसको लेके नेत्र को तार तो जुड़ नहीं सकते, चलो काट दिए, पर वहां रख दिया, आ गया रश्मि, वहां आ गई, वहां संग्रह हो गया और उसको यहां लगा लिया तो हमको पता लग गया। जैसे कप में पानी भरा ना उधर से, अभी तो हम ले नहीं सकते, लेकिन कप में पानी भर के ले लिया और पी लिया हमने, ऐसे और क्या कल्पना करोगे। तो आंखों की रचना चूंकि वैज्ञानिकों ने जानी है कि किन से हम सफेद और काला देखते हैं और किससे हम रंगीन देखते हैं, अंतर रचना होती है जो पीछे दृष्टि पटल होता है रेटिना, उसमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, रचनाएं होती हैं, रोड्स कोन्स वगैरह, एक लंबे होते हैं एक तिकोने होते हैं, दो अलग तरह से होते हैं, कौन कब देखता है वो एक प्रक्रिया है। उनकी संख्या और उनके प्रकार के आधार पर वो निर्णय हो जाता है कि ये इनकी आंखों की रचना में ये चीज है तो ये ऐसा देखते होंगे, ये अनुमान है, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते कुत्ता क्या देखता है, लेकिन आंख की रचना और शरीर क्रिया, आंख की क्रिया और रचना दोनों को जान के, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को जान के समझ के बहुत प्रयोग करते हैं अलग अलग अलग अलग, उसके आधार पर वो देखते हैं, व्यवहारिक प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि वर्णांधता का प्रयोग करते हैं, वैसे तो देख रहा है आदमी लेकिन सब रंगों को नहीं देख पाते हैं। अभी कहते हैं वो दिल्ली के डीटीसी के ड्राइवर थे, उनमें से 800 ऐसे हैं जिनमें वर्णांधता है, 800 ड्राइवर दिल्ली के हैं जिनको सब रंगों को नहीं पहचानते, सब जने सब रंगों को नहीं देखते, उसको लगता तो है कि मैं देख रहा हूं कुछ देख रहा हूं लेकिन सब रंगों को नहीं देखते, उसके लिए प्रयोग होते हैं कि सभी जगह नेत्र चिकित्सक करते हैं, अलग अलग रंग की चीजें लाते हैं और रंग ऐसे मिले जुले होते हैं कि उससे पता लग जाता है, उसको पूछते हैं यहां क्या बना हुआ है, अगर वो सब दो तीन रंग जान रहा है तो वो चित्र उसको दिख जाता है कि क्या है, नहीं तो दूसरा को वो उसको चित्र दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसको वो रंग ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा रंग दिखाई नहीं देता, ये परीक्षा होती है, बहुत पहले से होती है। कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि मैं इस रंग को देख ही नहीं रहा हूं, तुलनात्मक होता है कभी तो लगता है कि हाँ ये तो ये कुछ कह रहे हैं मैंने, वो उसी को ही वो रंग समझने लगता है, सब कहते हैं ये रंग है। अब जैसे मान लो मेरे को लग रहा है ये हरा रंग है, मैं कह रहा हूं ये हरा रंग है, अब आपको हरा तो नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, लेकिन वृद्ध व्यवहार से आप क्या समझोगे, मैं कहूंगा ये हरा है, तो आप क्या, आपको जो दिखाई दे रहा है उसको आप क्या कहोगे, ये हरा है, ये हरा हरा नहीं दिखाई देगा, उसको जो दिखाई दे रहा है वो सोचेगा कि इसी का ही हरा कहते हैं, वृद्ध व्यवहार से शब्दार्थ संबंध बन जाएगा उसका, लेकिन वास्तव में उसको पता ही नहीं है कि मैं, इसलिए बहुत बार व्यवहार में पता ही नहीं लगता है, लेकिन उसके विशेष परीक्षण होते हैं, चित्र अलग अलग बने हुए होते हैं अलग अलग रंग के, उससे पता लग जाता है कि इसको वर्णांगता है या नहीं है, या किस रंग का ये नहीं, इसकी आंख किस रंग को नहीं देख पाती है। तो मनुष्य में भी बहुत होता है ये, इसी तरह से पशुओं में भी होता है। तो वहां वो विज्ञान भवन में वो चित्र रखे हुए थे कि कुत्ता इसको ऐसे देखता है और भेड़िया या वो भैंसा इसको ऐसे देखता है, उल्लू इसको ऐसे देख, ऐसे कुछ दो कुछ पशुओं के थे। तो इंद्रियों का विषय प्राप्तेर्थश्च रश्मेः चक्षुषस्य व्यूह, जो चक्षुष रश्मियां हैं इनका व्यूहन विषय की प्राप्ति के लिए किया गया है। ये रश्मियां ऐसी बनाई गई हैं कि वो विषय हमारे को प्राप्त कराएं। कौन सा विषय? रूप, रूप से संबंधित बात है कि वो हमें रूप का ग्रहण करा सकें, इसलिए परमात्मा ने यह ऐसी बनाई है। वो कर्मकारिता और पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, इसलिए यह बनाई गई है। आगे रूप स्पर्श अनभिव्यक्तिश्च व्यवहार प्रकृत्यर्था, ये जो रूप और स्पर्श की अनभिव्यक्ति है चक्षुष रश्मियों में, वो क्यों है? व्यवहार की सिद्धि के लिए। यदि वो रश्मियों का अपना स्वरूप भी दिखाई देने लग जाता है, उनका अपना ही स्वरूप दिखाई देता तो वस्तु दिखाई नहीं देती हमारे को, और उनका स्पर्श भी होता तो बहुत गर्म चीजें भी हम देख नहीं पाते, जल जाते हैं। अब गरम गरम सब्जी को भी तो देखते हैं हम, हाथ तो जल जाता है, मुंह तो जल जाता है, लेकिन हम देखते हैं, कैसे देख लेते हैं? उससे संबंधित जो रश्मि हमारे को विषय बोध के लिए आ रही है वो व्यवहार सिद्धि के लिए ऐसी बनाई गई है कि उनमें रूप और स्पर्श अनुत्वित होता है, नहीं तो व्यवहार नहीं चल सकता था। रूप स्पर्श अनभिव्यक्तिश्च व्यवहार प्रकृत्यर्थ द्रव्य विशेषे च प्रतिघातात् आवरणोपपत्ति व्यवहारार्थ, और द्रव्य विशेष में प्रतिघात से आवरण की उपपत्ति भी व्यवहार के लिए है कि क्यों किसी वस्तु के सामने आने पर उसके परे की चीज हमें दिखाई नहीं देती है, और क्यों किसी चीज के सामने आने पर उसके परे की चीज भी दिखाई दे जाती है। कपड़ा हुआ, दीवार हुई, उसके परे की चीज हमें दिखाई नहीं देती है, व्यवहार की सिद्धि के लिए। और दर्पण है, कांच है, और चीजें हैं जिससे हम पार का भी देख लेते हैं, इसमें क्यों ऐसा है? व्यवहार की सिद्धि के लिए, कहीं अप्रतिघात है, कांच है उसमें अप्रतिघात है, उससे हम व्यवहार कर लेते हैं। हम गाड़ियों के आगे कांच लगा लेते हैं तो तेजी से चलते हैं तो भी हवा नहीं जाती, बाधा नहीं होती, वायुयान चल जाते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाए, अगर कांच वाच बंद ना हो तो चल नहीं सकते हो तीव्र गति से। व्यवहार की सिद्धि के लिए इनको ऐसा बनाया है परमात्मा ने कि कुछ रश्मियां तो प्रतिघात, कुछ रश्मियों का प्रतिघात होता है, कि कुछ वस्तुएं ऐसी बनाई है कि जिनसे प्रतिघात होता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे अप्रतिघात होता है, दोनों आवश्यक है। वायु, वायु आपको मैं देख पा रहा हूं, इसमें वायु है या नहीं है? है, कैसे, बाधा क्यों नहीं हो रही है? और ये मेरे से संबंधित चक्षु रश्मियों के अतिरिक्त भी तो प्रकाश यहां पर खूब सारा है, रेडियो ट्रांजिस्टर की किरणें भी हैं, दूरदर्शन की किरणें भी हैं, मोबाइल की किरणें भी हैं, सब है या नहीं है यहां पर? तभी भी चलो सब मोबाइल काम करते हैं, है या नहीं है यहां पर? बाधा हो रही है क्या? नहीं हो रही, क्यों? किसने बनाई है? किसने बनाई ये वायु? व्यक्ति ने तो नहीं बनाई, वो परिशेष से परमात्मा ने बनाई। और ये भी जिनको आप कह रहे हो मनुष्य ने बनाया, वो मनुष्य वो पदार्थ ऐसे हैं तभी तो बने, वो ऐसे बन सकते हैं तभी तो। मिट्टी में ऐसा, सिलिका में ऐसा धर्म दिया कि उसको विशेष तापमान में करके पिघला के करते हैं तो कांच बन जाता है। ये सिलिका है, बालू है, बालू से ही कांच बनते हैं, ये रेत से, जो कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि बालू से, बालू तो चक्षु रश्मि को बाधित कर देगी, वो तो रूप को, बालू हो तो दिख नहीं सकते हम, परे उसके परे नहीं देख सकते, बालू का ढेला हो तो हम उसके परे नहीं देख सकते, बालू की परत हो तो हम परे नहीं देख सकते, लेकिन उससे कांच जब बन जाता है तो देख लेते हैं। अच्छा, और ये नेत्र में यहां जो लगा हुआ है श्लेष्म झिल्ली, कॉर्निया जिसको बोलते हैं, झिल्ली है ना, यहां पर कैसे देख लेते हैं हम? एक इसकी भी तो बाधा है, यहां पर एक बंद है ना ये, फिर अंदर द्रव है, द्रव है, तरल पदार्थ है, फिर कांच है एक, फिर अंदर तरल पदार्थ है, और फिर अंदर है दृष्टि पटल। तो कैसे देख लेते हैं वो? पानी के परे कैसे देख लेते हैं हम? पानी के अंदर साफ पानी हो तो नीचे तलवे तक का दिखाई दे जाता है, बहुत नीचे तक का, कैसे देख लेते हैं? तो पानी भी ऐसा होता जैसे दूध होता है, तो बाल्टी में दिखता नहीं हमारे को नीचे क्या है। ये सब परमात्मा ने बनाया ना, बहुत सारी चीजें पारदर्शक बनाई है। तो द्रव्य विशेष प्रतिघातात आवरणोपपत्ति व्यवहारार्थ, ये व्यवहार के लिए, यानी पुरुष के व्यवहार के लिए है। सर्व द्रव्याणाम विश्व रूपो व्यूह इंद्रियवत कर्मकारिता पुरुषार्थ तंत्र है। सभी द्रव्यों का, यहां रश्मि ले लीजिए, विश्व रूप, उनका जो विविध रूप है, जितना भी रूप है इस संसार की समस्त वस्तुओं का, जो जो भी जितना रूप हो सकता है संभावित दिखता है वो, या रासायनिक क्रियाएं करके और जो बन सकता है वो सब, वो सारा व्यूह इंद्रियवत कर्मकारिता है, इंद्रिय के समान कर्मकारिता है, और पुरुषार्थ तंत्र है, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए इनको बनाया ऐसा गया है कि इनसे पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होवे। इसी प्रकार कहा कर्म तु धर्माधर्म भूतम, या कर्म क्या है? कर्मकारिता में जो कर्म शब्द है उसको खोल रहे हैं, कर्म तो धर्माधर्म भूत है, पाप और पुण्य रूप जो कर्माशय जिसको हम बोलते हैं वही कर्म है, यहां पर क्रिया नहीं है। और चेतन से उपभोगार्थम इति, पुरुषार्थ तंत्र का मतलब चेतन के उपभोग के लिए है, उसके उपयोग के लिए, चेतन के लिए सारी चीजें बनी हुई हैं। तो इसी तरह से रश्मियां, चक्षु रश्मियां जो अनुद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श वाली हैं, वो एक तो कर्मकारित है और दूसरा पुरुषार्थ तंत्र है, पुरुष के भोग के लिए, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। हमारे कर्मों के, कर्म भोग कर्मों के अनुसार वो चीजें बनी हैं। खासतौर से वो चीजें व्यक्तिगत लीजिए, जो जैसे हमारा शरीर है वो हमारे कर्मों के अनुसार है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक सामान्य है, व्यापक है, मानो वायु है तो ये तो सबके लिए एक ही जैसी है, भिन्नता तो हमारे अंदर आएगी, वे तो एक ही जैसे हैं, लेकिन पुरुषार्थ तंत्र है वो, और वो भी ऐसी बनाई गई है कि मनुष्यों का या अन्य प्राणियों का भी जितना जितना उनका है उनका भी प्रयोजन सिद्ध हो सके, ऐसी इंद्रियां उनको दी हैं, ऐसी वस्तुएं उनके लिए बनाई हैं। ये तो यहां ये प्रसंग चक्षु रश्मियों के लिए लेंगे, वैसे सब पे लगेगा, ये सब पे घटेगा, लेकिन इस प्रसंग में कि चक्षु रश्मियां जो नेत्र में आती हैं वो ऐसी क्यों बना दी कि जिसमें रूप और स्पर्श नहीं पता लगता हमें। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि रश्मियों को, प्रकाश को हम देख नहीं सकते, प्रकाश को हम देख नहीं सकते, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, उनकी सिद्धि यह है, उसके लिए प्रयोग भी करते हैं वो कि एक डब्बा लेते हैं गत्ते का बड़ा सा, बंद कर दे, सब तरफ से बंद काला कर दिया, उसके एक तरफ थोड़ा सा देखने के लिए छेद रखते हैं, एक छेद एक तरफ इधर करते हैं, छोटा सा छेद उधर, प्रकाश का कोई बल्ब या दीपक को जलाते हैं, टॉर्च करें, उससे एक ही सिद्ध है कि प्रकाश की किरण जो होती है वो सीधी चलती है, जब तक कि कोई बाधा नहीं आ जाए, जो उसको इधर उधर ना कर दे, नहीं तो वो सीधी चलती है, उसके अपने प्रयोग हैं। तो वहां से चली और इधर भी पहुंच रही है, दूसरी तरफ पता है हमें कि ये यहां से चली थी और यहां पहुंच रही है वो रश्मि, क्योंकि यहां जलाई वहां भी प्रकाश दिखाई दिया, इसको बंद करते हैं तो वहां समाप्त हो जाता है, इससे पता लगता है कि चल रही है। तो ये जो इधर से जा रही है, इसको अगर यूं बगल से देखेंगे, वो प्रकाश लगातार यूं जा रहा है, किरण पतली बीम दिखाई नहीं देगी हमारे को, लेजर वाला भी देखें तो वहां दिखाई देती है, बीच में दिखाई नहीं देगी, और जो बीच में दिखाई देती हुई दिखती है कहीं कहीं, वहां धूल वगैरह के कारण, धुएं के कारण से होती है। फिल्म भी देखते हैं तो पीछे से जो सारा प्रकाश आता है ना, ऊपर दिखता है ना, यूं कभी यूं हो रहा है, कभी यूं हो रहा है, वहां ज्यादा ही दिखाई देता है। लोग बीड़ी सिगरेट भी पीते रहते हैं, धूल भी होती है, उसका धुआं भी जाता है। आजकल तो खैर प्रतिबंध हो गया बीड़ी सिगरेट का, पहले तो बहुत पीते थे, पहले सिनेमा घर से बाहर आओ तो कपड़ों में बीड़ी सिगरेट की गंध, कपड़ों के अंदर ही लगे, सूंघो बाद में सूंघो तो अंदर रम जाती है। जैसे दिल्ली में घूमने के बाद में घर आकर के सूंघो तो पेट्रोल और धूल की, अजमेर में भी खुले में जाओ सड़क पे, जहां वो तो वो टेम्पो जो चलते हैं बहुत काला छोड़ते हैं, पुराने ढंग के हैं, उसके पीछे थोड़ी देर खड़े हो जाओ जाओ तो शाम को आके, तब उस समय तो पता नहीं लगता है क्योंकि हमारी नाक भी उसी से रच बस जाती है, और ये आकर के निवृत्त होके कुछ वापस कपड़े को पहनो या एक दो घंटे बाद में देखो अगले दिन सुबह, ये तो सारा पेट्रोल की और उसकी दुर्गंध आ रही है, इसमें रच बस जाता है सारा। तो वो भी जो दिखाई देता है जो प्रकाश की किरण है, वो वास्तव में प्रकाश की किरण नहीं है, वहां जो धूल और मिट्टी के कण हैं और धुएं के कण हैं उनसे टकरा करके वो प्रकाश प्रत्यावर्तित होता है, बिखर जाता है, फिर आता है, इसलिए दिखाई देता है। ये जो आकाश नीला दिखाई देता है, सुबह लाल दिखाई देता है, उस सबका कारण यही है कि वातावरण में, इस वायुमंडल में जो कण है, वायु के हैं, अन्य भी कण है धूल आदि के, जल के हैं, उनसे नीला रंग टकरा करके वो कम आवृत्ति वाला होता है, वो हमारे तक आता है, इसलिए वो नीला नीला दिखाई देता है। सुबह अलग होता है, सुबह बगल से आता है सूर्य, तो वहां उस समय नीला वैसा दिखाई नहीं देता है। यदि इस वायुमंडल से बाहर हम चले जाएं, जैसे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो आकाश नीला नहीं दिखाई देता, काला दिखाई देता है। प्रकाश तो वहां पर भी है, अपने वायुमंडल से हम बाहर चले जाएं ग्रहों से, सूर्य का प्रकाश तो वहां भी है, सब जगह फैल रहा है वो तो, लेकिन आकाश नीला नहीं दिखाई देता आगे, और न प्रकाश दिखाई देता है। सूर्य को देखो तो दिखाई देगा, दूसरी तरफ देखो तो अंधेरा दिखाई देगा वहां पर। प्रकाश प्रत्यावर्तित होता है, फैलता है, अलग अलग होता है, और विशेष प्रकार के कण ही फैलते हैं। सुबह लाल फैलता है, वहां अलग कोण बनता है क्योंकि वायुमंडल अधिक पार करना होता है उसको, उसकी अलग कारण बनते हैं। ऊपर से आता है भिन्न समय में, भिन्न दिखाई देता है, नीलापन भी अलग अलग दिखाई देगा। तो वास्तव में वो नीला होता है, उसके कारण से समुद्र भी नीला दिखाई देता है, क्योंकि समुद्र में ऊपर की परछाई, जैसे कि समुद्र या किसी भी जल में ऊपर से जो चीज लाओ तो वो चीज दिखती है ना नीचे, तो आकाश चूंकि नीला है इसलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, जब आकाश नीला हो, नहीं तो पानी जैसा पानी है, पास में पानी जैसा पानी लगेगा, बाकी उसमें जो मिली हुई चीजें हैं उसके कारण से जो परिवर्तन है वो दिखाई देगा। समुद्र नीला है इसलिए आकाश नीला है दिखाई देता हो, ऐसा नहीं है, आकाश नीला है इसलिए समुद्र भी नीला दिखाई देता है। हाँ, अभी एक प्रयोग बताया, काले डिब्बा है जैसे, एक तरफ छिद्र किया और प्रकाश छोड़ा, और एक तरफ से देखे तो रश्मियां दिखाई नहीं देती है, जब टॉर्च हमने लगा दिया लाइट के लिए तो सीधी रश्मियां, मतलब सीधी फोकस तो जा रहा है, हमने दूसरी तरफ से आंख से देखे तो वो ये बीच में से हटकर हमारे आंख तक कैसे जा रही है रश्मियां? अगर चक्षु रश्मियां होती तो यहां से निकलती हैं और उससे स्पर्श करके लौट के आती हैं तो दिख जाती हैं हमारे को। जैसे हम अन्य वस्तु को देखते हैं, ये बात आपने ठीक कही, क्योंकि वो प्रकाश की किरणें यहां आई नहीं रही हैं, यानी वो अभी चक्षु रश्मि बनी ही नहीं है, हमारे को तो तब दिखेगी ना जब इंद्रियार्थ निकर्ष होगा, और नेत्र इंद्रिय का किससे होगा? रश्मि रूप विषय से सन्निकर्ष होता है, रश्मि रूप अर्थ से सन्निकर्ष होता है, नेत्र वही है, भौतिक है, रश्मि रूप अर्थ से उसका सन्निकर्ष होता है, रश्मि रूप ही उसका विषय है, उसी से सन्निकर्ष होता है। और ये इस प्रयोग के अंदर तो वो आया ही नहीं, यहाँ पर वो तो निकल गया उधर, मतलब नहीं पता लगता हमारे को। नहीं नहीं जा रहा है ये पता लग, अगर जाता हुआ दिख जाता तब तो प्रत्यक्ष हो गया, वही तो मना करते हैं, वो दिखता नहीं है, वो है ये हमारे को सामने से पता लग जाता है, प्रतिबिंब सामने उसकी छाया पड़ रही है या प्रकाश गिर रहा है वहां पर, ये तो पता लगता है कि जा रहा है, लेकिन बगल से देखते हैं तो दिखाई नहीं देगा, होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है, इसका वो निष्कर्ष निकालते हैं कि नेत्र प्रकाश को, प्रकाश की किरण को नहीं देख सकता। जैसे हम इस लोहे की रॉड को देख सकते हैं, इस कपड़े को देख सकते हैं, लेखनी को देख सकते हैं, लेखनी यूं और लंबी हो तो हम लेखनी को देख सकते हैं, क्योंकि चक्षु रश्मि मिल रही है हमारे को, प्रकाश इससे टकरा करके यहां आ रहा है, लेकिन प्रकाश की किरण से प्रकाश टकरा करके यहां आता ही नहीं है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती है। प्रकाश की किरण तो भाग जाएगी वहां पर सीधी, उससे टकरा करके कोई प्रकाश की किरण यहां आती हो तो लगेगा, वो तब होता है जब धूल के कण होंगे, तो प्रकाश की किरण धूल के कणों से टकराएगी और टकरा करके हमारी तरफ जो आएगी तो हमें लगेगा कि जैसे ये प्रकाश की किरण जा रही है, वास्तव में वो धूल के कण होते हैं। लेकिन आपने कोई रस्सी रख दी, लेखनी रख दी, कुछ भी पानी की धारा है, तो उससे टकरा करके प्रकाश की किरणें अगर नेत्र पे आ रही है तो वो दिखाई देगी, लेकिन जो प्रकाश की किरण है उससे टकरा करके कोई चीज आ ही नहीं रही है हमारे पास में, इसलिए हमें दिखाई नहीं देगी वो। इस रूप में वो अदृश्य है, लेकिन अगर हम सीधे देखते हैं, टॉर्च को सीधे देखते हैं तो हमें पता लगता है। एक टॉर्च को देखते हैं वो एक अलग चीज है, और एक उसको जब प्रकाश निकल रहा हो चला रखा हो तब उसको देखते हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है, दोनों तरह से रूप दिखाई देता है। प्रकाश आ रहा है हमारे पास में, रूप उसका उद्भूत है, अग्नि का रूप गुण उद्भूत है। सीधे सीधे किरण को हम कह सकते हैं कि हम किरण को ही देख रहे हैं, लेकिन हमें क्यों सीधी किरण नहीं दिखती, हमें क्या दिखता है, अग्नि है, क्योंकि वो मात्र वही वही है, आग का गोला है। आप उसको किरणों के रूप में देख सकते हैं ना कि भाई ये क्या है। वस्तु का भी ज्ञान होता है, वस्तु का भी, वो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, जो प्रकाशमान चीजें हैं उनका रूप ही ऐसा है कि वो यूं हमको चमकीली दिखाई देती है, तो हमें उसको पता लगता है। अथवा उसको आप जला दीजिए, क्योंकि अन्य वस्तुओं पे भी प्रकाश पड़ने लग जाता है, इससे हमें लगता है कि कोई ना कोई चीज है जो वहां पहुंची है और हमारे को ये दिखाई दे रहा है। इस रूप में अग्नि को हम देखते हैं, अग्नि को जानते हैं, वैसे तो हम वहां भी किरणों को ही देख रहे हैं, तो यूं तो हर समय किरणों को ही देखते हैं, पर इन दो चीजों में अलग अलग है, जो स्वयं प्रकाश वाली होती हैं और जो स्वयं प्रकाश वाली नहीं होती हैं। लेकिन द्रव्य का ज्ञान वहां भी होता है, क्योंकि वो वैसी ही होती है हमेशा। अग्नि ऐसी नहीं होती कि अग्नि पे कोई दूसरा प्रकाश पड़े और फिर वो हमें दिखाई दे। सूर्य ऐसा नहीं होता कि यहां से प्रकाश सूर्य पे जाके और फिर दूसरा प्रकाश आए वो दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है, वो तो उन्हीं का सीधा आ जाता है, बाकी तो अनुद्भूत रहते हैं। आगे देखिए, तो आगे ये इन्होंने कोष्ठक में रखा हुआ है, कुछ लोग इसको स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं स्वीकार करते हैं, कुछ इसको वार्तिक भी मानते हैं। तो सिद्धांति का है, अव्यभिचाराच प्रतिघातो भौतिक धर्मः। प्रतिघात भौतिक धर्म है, क्योंकि वहां व्यभिचार नहीं होता है, सदा जो जो अभी यहां मोटे तौर पर कथन है, जो जो भौतिक चीजें होती हैं उनमें प्रतिघात होता है। व्यभिचाराच अव्यभिचाराच प्रतिघातो भौतिक धर्मः। ये नेत्र के लिए कह रहे हैं कि नेत्र भौतिक है, क्योंकि उसमें प्रतिघात होता है। आगे, यश्च आवरणोपलम्भात इंद्रियस्य द्रव्य विशेषे प्रतिघात स भौतिक धर्मो। जो आवरण के आने पर, आवरण के उपलम्ब से इंद्रिय में द्रव्य विशेष के प्रति जो प्रतिघात होता है, जिसका ज्ञान न होना होता है, सब भौतिक धर्म हो, वो भौतिक धर्म है। न भूतानि व्यभिचरति, ये भूतों को व्यभिचार नहीं करता, यानी हसदा रहता है, ये कह रहे हैं। न अभौतिकम प्रतिघात धर्मकम दृष्टम, जो अभौतिक है उसमें वो प्रतिघात धर्म वाली नहीं देखी जाती है। तो न भूतानि व्यभिचरति, मतलब ये जो प्रतिघात धर्म है ये भूतों में व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है, भूतों में प्रतिघात धर्म होता है, भूतों में प्रतिघात धर्म होता है, रुक्त है, प्रतिघात है, भूतों में होता है, भौतिक वस्तुओं में, अभौतिक में नहीं होता है। अभी बताएंगे इसको और खोलेंगे। अभी पूर्व पक्षी कह रहा है इसमें अप्रतिघात अस्तु व्यभिचारी भौतिक भौतिका भौतिकयो, आ कर लेना इसको, भौतिक अभौतिकयो हो समानत्वादिति। बोले ये प्रतिघात जो आपने कहा ये तो व्यभिचारी है, क्यों? बोले भौतिक और अभौतिक दोनों में ये समान रूप से देखा जाता है। यद्यपि मन्यते, अगर आप ये मानते हो प्रतिघातात् भौतिकानि इंद्रियाणि, प्रतिघात होने से इंद्रियां भौतिक हैं, अप्रतिघातात् अभौतिकानि इति प्राप्तम्, तो आप ही के मत से अर्थापत्ति ये निकलेगी कि अप्रतिघात हो यदि हो तो अभौतिक हो जाएंगे। दृष्टश्च अप्रतिघात, बोले अप्रतिघात भी देखा जाता है, कैसे? काचाभ्र पटल स्फटिकांतरितोपलब्धे है, काच अभ्रपटल और स्फटिक, काच तो ये काच होता ही है, हाँ, और अभ्रपटल का मतलब है अभ्रक का एक परत टुकड़ा सफेद वाला, भस्म मतलब अभ्रक के जो परतें आती है ना पतली, बहुत पतली पतली होती है उसको, हाँ, प्रेस करने वाला जो होता है, वायु का एक अग्नि का कुचालक होता है, वो पत्थर होता है बड़ा, जमीन से पत्थर निकलता है उसका, उसकी परतें होती हैं, परतें आलू जैसे प्याज की छिलके उतरते हैं, ऐसे उसकी छिलके उतरते हैं, पतले पतले पतले पतले, बिल्कुल पतले पतले उतर जाते हैं, बिल्कुल पतले, बहुत छोटे में छोटे, छोटे में छोटे, बहुत ज्यादा होते हैं वो बनी ही ऐसी होती, परत परत परत परत, तो उसमें जैसे दिखाई देता है। और स्फटिक मणि जो होता है, इनके बीच में होने पर भी उपलब्धि तो हो जाती है। सिद्धांती ने पहले बात रखी थी कि प्रतिघात जो है वो भौतिक धर्म है और वो अभिविचरित है, बोले ये भी तो भौतिक ही है, काच अभ्रपटल मणि स्फटिक ये भी तो भौतिक है, लेकिन इसके परे भी हमें उपलब्ध हो जाता है। अगर ऐसा कोई कहे तो सिद्धांती कह रहा है तन्न युक्तम, वो ठीक नहीं है। कस्मात? यस्मात् भौतिकम अपि न प्रतिहन्यते, क्योंकि जो भौतिक है वो भी सर्वत्र, एक इसका अध्याय कर लेंगे, सर्वत्र न प्रतिहन्यते, सब जगह बाधित नहीं होता है भौतिक होते हुए भी। जैसे काचाभ्र पटल स्फटिकांतरित प्रकाशात प्रदीप रश्मि नाम, जो प्रदीप की रश्मियां हैं वो भी इनमें से आ जाती है ना, सीधी सीधी जो प्रदीप से निकली हुई रश्मियां हैं वो भी इनमें से आ जाती है, प्रतिघात नहीं होता है, लेकिन दीवार आदि पे उनका भी प्रतिघात हो जाता है। इसी तरह से जो चक्षुष रश्मियां हैं, जो अन्य रश्मियां आती हैं, वो भी इनके, उनमें भी इनसे प्रतिघात नहीं होता, लेकिन कुछ जगह दीवार आदि में प्रतिघात उनके भी होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब जगह प्रतिघात होगा, कुछ जगह प्रतिघात नहीं भी होता है। और अप्रतिघात का बता रहे हैं, स्थल्य आदिशु पाचकस्य तेजसो अप्रतिघात है, और पतीला आदि होता है तो पाचकस्य तेजसः, पचाने वाला जो तेज है यानी अग्नि है उसका अप्रतिघात होता है। नीचे अग्नि है, अंदर पकने वाली चीज है दलिया आदि, वो पक जाता है, यानी वहां पर ऊष्मा पहुंच जाती है, गर्मी पहुंच जाती है, तो पतीले ने, पतीला बहुत ही गया वैसे तो, लेकिन उसने प्रतिघात नहीं किया, वहां पर अप्रतिघात था, इसलिए प्रतिघात हो ही अनिवार्य नहीं है, अप्रतिघात भी होता है। वो जैसा बना हुआ है परमात्मा ने या जिसने भी बनाया, उनकी दृष्टि से परमात्मा नाम नहीं है, लेकिन ये पुरुषार्थ तंत्र कर्मकारित है, ये कुछ चीजें प्रतिघात करती हैं, कुछ चीजें प्रतिघात नहीं करती हैं, लेकिन कहीं कहीं प्रतिघात होता भी है। हाँ नहीं बनी, लेकिन जो चीजें प्रतिघात करती हैं वो करती हैं, और जिसका प्रतिघात होता है, कहीं भी प्रतिघात हो जाता है, इसका मतलब है वो भौतिक है। व्यभिचरित मतलब उसका दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, वो प्रतिघात नहीं भी होता है कुछ वस्तुओं के कारण, कुछ वस्तुओं में अप्रतिघात होता है लेकिन कुछ वस्तुओं में उनका प्रतिघात होता है। तो जिसका कहीं भी प्रतिघात हो जाता है वो भौतिक होगी। लोक व्यवहार में प्रदीप की रश्मियां कांच आदि से निकल करके आ रही हैं, हैं भौतिक, अग्नि से बनी है, अप्रतिघात है, लेकिन दीवार में रुक जाती है। तो उसका प्रतिघात देखा जाता है ना, जिसका प्रतिघात देखा जाता है वो भौतिक मानी जाएंगे। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि प्रतिघात भौतिक का प्रतिघात होता है, इसका मतलब सब जगह ही उसका प्रतिघात हो जाता है। कुछ द्रव्य ऐसे हैं जहां प्रतिघात भी होता है, दोनों बातें। आगे उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात्, किसी चीज के होते हुए भी जो अनुपलब्धि है वो अन्य कारण से भी होती है, अन्य कारण भी होता है जिससे कोई वस्तु होते हुए भी ज्ञात नहीं होती है, ठीक है। वो क्या है तो 40वां सूत्र है, मध्यन दिन उल्का प्रकाश अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि है। मध्यन दिन मतलब दिन में उल्का के प्रकाश की अनुपलब्धि के समान चक्षु रश्मियों की भी या उस वस्तु की भी अनुपलब्धि होती है। चक्षु रश्मि को मत लीजिए यहां पर, सामान्य रूप से कथन है। उल्का प्रकाश हमारे को रात्रि में दिखाई दे जाता है, जिसको हम तारा टूटना बोलते हैं, उल्काएं होती हैं छोटे छोटे टुकड़े, वो गिरते हैं वायुमंडल में आते हैं तो जल जाते हैं, उष्मा गर्मी पा करके, तो वो हमारे को दिखता है। ये दिन में नहीं दिखाई देता कभी भी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उसका अभिभव हो जाता है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो तीव्र प्रकाश में अभिभव को प्राप्त होती हैं। तो यथा अनेक द्रव्येण समवायात रूप विशेषाच उपलब्धि रीति, पीछे कहा था इन्होंने कि अनेक द्रव्यों का समवाय हो और रूप विशेष हो उससे रूप की उपलब्धि होती है। 38वें सूत्र में इति सति, ऐसा होने पर भी उपलब्धि कारणे, इस प्रकार उपलब्धि के कारण के होने पर भी मध्यन दिन उल्का प्रकाशो नोपलभ्यते आदित्य प्रकाशेन अभिभूत है, सूर्य प्रकाश से अभिभूत हुआ दिन के उल्का का प्रकाश, दिन में होने वाले उल्का का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। जबकि अनेक द्रव्य का समवाय और विशेष रूप विशेष की उपलब्धि वहां पर है जो कि दिखाई देने के लिए उपलब्धि का कारण है, लेकिन फिर भी वो दिखाई नहीं देता है अभिभव के कारण से। एवं इसी प्रकार से महद अनेक द्रव्यवत्वात रूप विशेषाच उपलब्धि इति सती उपलब्धि कारणे चाक्षुषो रश्मिर नोपलभ्यते निमित्तांतरतः, इसी प्रकार महत और अनेक द्रव्यों वाली होते हुए भी, यानी चक्षु रश्मियों को महत परिमाण और अनेक द्रव्यों वाली स्वीकार कर रहे होने पर और रूप विशेषाच रूप विशेष होने पर भी उपलब्धि, रूप विशेष होने पर उपलब्धि होती है, ऐसा होने पर भी सती उपलब्धि कारण है, उपलब्धि का कारण चक्षु रश्मियों में होते हुए भी चाक्षुषो रश्मि नोपलभ्यते निमित्तांतर था, भिन्न कारण से चक्षुष रश्मियां दिखाई नहीं देती हैं। तो भिन्न कारण क्या है, वो सूर्य प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश को नहीं कहना चाहते हैं यहां पर, वो तो एक उदाहरण दिया इन्होंने कि भिन्न कारण से निमित्तांतर था। वो निमित्तांतर क्या है, तच्च व्याख्यातम अनुद्भूत रूप स्पर्शस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षतो अनुपलब्धि रीति, अनुद्भूत रूप और स्पर्श वाला द्रव्य है वो उसकी प्रत्यक्ष से अनुपलब्धि होती है। पहले इन्होंने चक्षु रश्मि को अनुद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श वाला कहा है 38वें सूत्र के अंत में, उसी बात को है कि हमने उसको कह दिया इसकी उपलब्धि इसलिए नहीं होती है। अत्यंत अनुपलब्धिश्च अभाव कारणम, किसी चीज की अत्यंत उपलब्धि हो, अत्यंत अनुपलब्धि हो, यानी वो मिलता ही नहीं हो न दिन में न रात में ऐसे कभी भी, तो उसके अभाव का कारण होता है कि वो होना ही नहीं चाहिए। अब जिन चक्षु रश्मियों की आप बात कर रहे हो वो दिन में भी दिखाई नहीं देती और रात को भी दिखाई नहीं देती, तो वो तो होनी ही नहीं चाहिए। अत्यंत अनुपलब्धिश्च अभाव कारणम, जैसे यो ही ब्रवीति लोष्ट प्रकाशो मध्यन दिने आदित्य प्रकाशाभिभवा नोपलभ्यते इति तस्य एतत् स्यात्, कोई कहने लगे कि ढेले में लोष्ट में भी प्रकाश होता है, लेकिन इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि सूर्य उग गया है। जैसे उल्का का प्रकाश दिखाई नहीं देता, ऐसे ही लोष्ट का भी प्रकाश है वो नहीं दिखाई देता। ऐसा कोई कहे तो उसका तो यही था कि अत्यंत अनुपलब्धि होनी चाहिए। और रात्रि में भी जैसे उल्का प्रकाश दिन में दिखाई नहीं देता तो रात्रि में तो दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे मिट्टी का ढेला भी यदि उसका अपना प्रकाश है तो रात्रि में दिखाई देना चाहिए। जुगनू का प्रकाश दिन में दिखाई नहीं देता दूर से, निकट से तो फिर भी दिखाई दे जाता है, दूर से तो रात को भी दिखाई नहीं देना चाहिए लेकिन रात को दिखाई दे जाता है। तो अगर कोई ऐसा कुतर्क करे तो उसके लिए समाधान कर रहे हैं न रात्रौ अपि अनुपलब्धे है। लोष्ट में तो प्रकाश अपना नहीं है क्योंकि रात्रि में भी वो उपलब्ध नहीं होता है। अपि अनुमान तो अनुपलब्धे रीति, अनुमान से उसकी अनुपलब्धि होती है। कैसे आगे एवं अत्यंत अनुपलब्धे लोष्ट प्रकाशो नास्ति, अत्यंत अनुपलब्ध होने से लोष्ट का प्रकाश नहीं है यह हमें पता लग जाता है। ये जो सूत्र में रात्रौ अपि जो है, अपि शब्द को इन्होंने खोला है, अपि अनुमान तो अनुपलब्धे रीति, अनुमान से अनुपलब्ध होने से अपि शब्द को खोला है। एवं अत्यंत अनु जैसे अनुमान से उसकी अनुपलब्धि होती है, एवं अत्यंत अनुपलब्धे लोष्ट प्रकाशो नास्ति, कभी वो दिखता नहीं है इसलिए लोष्ट का प्रकाश नहीं है। न तो एवं चक्षुषो रश्मि रीति, चक्षु रश्मि ऐसी नहीं है जो कि सदा दिखाई ना दे, जान दो जो कि सदा दिखाई ना दे। लोष्ट तो कैसा है, कभी दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता मतलब उसका प्रकाश खुद का प्रकाश है वो दिखाई नहीं देता। दिन में तो अभिभूत हो गया मान लो, और रात्रि में दिखना चाहिए, रात्रि में भी दिखाई नहीं देता। तो क्या कह रहे हैं, न तो एवं चक्षुषो रश्मि, चक्षु की रश्मि ऐसी नहीं है, यानी रात्रि में तो दिख जाती है, है? अनुमान से नहीं, प्रत्यक्ष से। पीछे एक बात कही थी इन्होंने, ध्यान देना, कि चक्षु रश्मि रूप अनुद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श वाली है। जो अनुद्भूत रूप वाली है वो कभी भी कैसे दिखाई देंगे, जैसे लोष्ट, कभी भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। उल्का प्रकाश तो वास्तव में तो उद्भूत रूप वाला है, जिसका रूप उद्भूत होता है वो अभिभव को प्राप्त होता है, जिसका रूप होता है वो अभिभव को प्राप्त होता है, जिसका स्वयं का होता है। जब चक्षु रश्मियों के लिए ये कह दिया कि वो अनुद्भूत रूप और स्पर्श वाली हैं, तो रात्रि में भी नहीं दिखनी चाहिए। जैसे लोष्ट अनुद्भूत रूप वाला है तो न दिन में न रात्रि में, रात्रि में भी नहीं दिखना, उनका अभाव का हेतु नहीं है। इसका उद्भूत रूप है वो दिन में नहीं दिखे और रात में भी ना दिखे, तो कह सकते हैं कि उसका अभाव, जो दिन में भी ना दिखे और रात्रि में भी ना दिखे, उद्भूत रूप वाला, उद्भूत रूप वाला दिन में ना दिखे रात में भी ना दिखे तो उसको है ही नहीं, इसलिए पता लग जाता है, क्योंकि अभिभव का कारण रात्रि में नहीं है। सूर्यादि प्रकाश जो अभिभव का कारण है वो रात्रि में नहीं है, तो रात्रि में तो दिख जाना चाहिए। तो लोष्ट तो ऐसा है कि उसका अपना प्रकाश नहीं है, वो दिन में भी नहीं दिखाई देता, रात्रि में भी दिखाई नहीं देता, लेकिन नेत्र रश्मियां ऐसी नहीं है, इसको लोष्ट के समान नहीं कहा जा रहा है नेत्र रश्मियों को यहां इस वचन में, जबकि पीछे क्या कह दिया था, अनुद्भूत रूप और स्पर्श वाला है। या तो हम इसको विरुद्ध मानेंगे और नहीं तो जो संगति लगाएंगे वो देखिएगा। तो न तू एवं चक्षुषो रश्मि थी, यानी चक्षुष रश्मियां तो रात को दिखाई दे जाती हैं, आगे बताएंगे। उपपन्न रूपा च इयम्, और ये उपपन्न रूप वाली है, सिद्ध है। कैसे, बाह्य प्रकाशानुग्रहात विषयोपलब्धे है, बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से विषय की उपलब्धि होने से, जब जब बाह्य प्रकाश होता है तब तब रूप की उपलब्धि होती है। इससे पता लगता है कि चक्षुष रश्मियां हैं, बाह्य प्रकाश के उपलब्ध होने पर, ठीक है, बाह्य प्रकाश होता है तो हमें दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखाई देता। दूसरा, अनभिव्यक्ति तो अनुपलब्धि ही, और चूंकि वो अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है, इसलिए उसकी अनुपलब्धि है। रूप गुण अनभिव्यक्त है, है? हाँ, उपपन्न रूपाच इयम, आगे देखिए भाष्य। बाह्येन प्रकाशेन अनुग्रहितम चक्षु, अल्पविराम, चक्षु जो है बाह्य प्रकाश से अनुग्रहित होती है, चक्षु बाह्य प्रकाश से अनुग्रहित होती है, और तब विषय ग्राहकम, तब वो विषय को ग्रहण करने वाली होती है। बाह्य प्रकाश से अनुग्रहित यदि नहीं हो रहा है चक्षु, तो विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। क्यों? हेतु दिया, तद अभावे अनुपलब्धि, बाह्य प्रकाश के अभाव में वस्तु की अनुपलब्धि होती है हमारे को। तो नेत्र विषय का ग्रहण तभी करता है जब बाह्य प्रकाश होता है। सती च प्रकाशानुग्रहे शीत स्पर्शोपलब्धौ च सत्याम, सती च प्रकाशानुग्रहे, प्रकाश का अनुग्रह होने पर भी, यानी प्रकाश विद्यमान है, बाह्य प्रकाश, बाह्य प्रकाश में नेत्र देख सकता है, इस दृष्टि से कह रहे हैं कि बाह्य प्रकाश, एक उदाहरण दे रहे हैं कि बाह्य प्रकाश भी विद्यमान है। और शीत स्पर्शोपलब्ध उच्च सत्याम, और शीत स्पर्श भी पता लग रहा है वायु का। तदाश्रयस्य द्रव्यस्य, उसके आश्रय द्रव्य का चक्षुषा अग्रहणम, नेत्र से ग्रहण नहीं होता है। वायु शीतल क्यों है? जलीयांश के कारण से, जल के कारण से। पीछे भी जो आया था कि जल का अवयव विभक्त हो जाते हैं और वो वायु में चले जाते हैं तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन शीत स्पर्श तो दिखाई देता है, वही उदाहरण यहां पर है ये। तो प्रकाश है, यानी वैसे तो जल दिखाई देता है, प्रकाश होगा तो जल दिखाई देगा, नहीं तो जल दिखाई नहीं देगा, ये हमारे को प्रत्यक्ष है। अब वही जल जब वायु में फैल गया है तो प्रकाश होते हुए भी वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो है ही नहीं कोई कहेगा, तो बोले नहीं शीत स्पर्श तो है, इससे पता लगता है वो है तो सही लेकिन प्रकाश के होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सती च प्रकाशानुग्रहे शीत स्पर्शो, शीत स्पर्शोपलब्ध च सत्याम, शीत स्पर्श के उपलब्ध होने पर भी तदाश्रय से द्रव्य से, उसके आश्रित द्रव्य का, यानी शीत का आश्रय जो द्रव्य है यानी जल, उसका चक्षुषा अग्रहणम, चक्षु से अग्रहण होता है। क्यों? रूपस्य अनुद्भूतत्वात्, रूप का अनुद्भूत होने से। सा इयम रूप अनभिव्यक्ति तो रूपाश्रय से द्रव्य से अनुपलब्धिर दृष्टा, तो इस प्रकार रूप की अनभिव्यक्ति से, रूप चूंकि अनभिव्यक्त है, अनुद्भूत है, इसलिए रूप का आश्रय जो द्रव्य है उसकी भी उपलब्धि नहीं होती है। रूप के अनुपलब्ध होने से रूप का आश्रय जो द्रव्य है उसकी भी अनुपलब्धि होती है, वो भी हमें नहीं पता लगेगा। अनुपलब्धि दृष्टा तत्र यदुक्तम, इसलिए जो आपने ये कहा तद अनुपलब्धे अहेतु इति एतद अयुक्तम, कि वो अनुपलब्ध है इसलिए होता ही नहीं है, चक्षु संबंधी रश्मियां ही नहीं होती हैं, ये आपका कथन ठीक नहीं है। जैसे वायु में जल होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, इसलिए वो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान शीतलता से पता लगता है। पर इसी प्रकार से चक्षु रश्मि भी है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, चक्षु रश्मियां तो हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, अनुद्भूत रूप वाली हैं। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है आगे, कस्मात् पुनः अभिभवो अनुपलब्धि कारणम चक्षुषस्य रश्मेर न उच्यते इति, बोले आपने एक अभिभव कारण बताया था पीछे मध्यान दिन वाला उल्का प्रकाश वाला, तो आप बोले आपने ये उदाहरण क्यों नहीं दे दिया कि चक्षु रश्मियां इसलिए दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि उनका अभिभव हो जाता है, ऐसा भी तो कह सकते थे भाई, अनभिव्यक्ति में कई कारण है, रूप अनुद्भूत हो और अभिभव हो, ये भी तो एक कारण हो सकता है, तो चक्षु रश्मियों के बारे में आपने अभिभव हो जाना ये कारण क्यों नहीं बता दिया, ये कारण क्यों नहीं बता दिया आपने? देखो तो कस्मात पुनः अभिभवो अनुपलब्धि कारण, अनुपलब्धि का कारण जो अभिभव है किसका? चाक्षुषस्य रश्मि, चाक्षुष रश्मियों के अभिभव का कारण आप क्यों नहीं कह देते हो? वही कह दो ना, क्योंकि सिद्धांती चक्षु रश्मियों को मान रहा है लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए नहीं है। वो उनको सिद्ध तो कर रहा है लेकिन अभिभव हो रहा है इसलिए इस रूप में सिद्ध नहीं कर रहा है वो चक्षु रश्मियों को। जैसे उल्का प्रकाश को कोई अभिभव वाला कथन करके सिद्ध कर सकता है, तो ऐसे ही चक्षु रश्मियों को आप अभिभव वाले कारण को बता के क्यों नहीं सिद्ध कर देते हो? पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं ना कि आप ऐसा ही क्यों नहीं कर रहे हो आप? कस्मात पुनः अभिभव अनुपलब्धि कारणम चक्षुषस्य रश्मि न उच्यते इति, तो उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती, अभिव्यक्तौ च अभिभवात्, जिसमें रूप अभिव्यक्त होता है उसमें अभिभव की बात होती है, जिसका अपना प्रकाश होता है उसका अभिभव होता है, जहां से प्रकाश ऐसे आ रहा होता है अपना प्रकाश, मतलब ये प्रकाश जैसे उल्का का प्रकाश आ रहा है उसमें अभिभव की बात होती है, लेकिन जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं है उसके सामने यदि प्रकाश ले लिया जाए तो इसका अभिभव नहीं होता है। इसका दिखना प्रकाश के न होने पर ये नहीं दिखते, जो चीजें प्रकाश के न होने पर भी दिखाई देती हैं, यानी भिन्न प्रकाश के न होने पर भी जो चीजें दिखाई देती हैं उनमें अभिभव घटता है, और जो वस्तुएं प्रकाश के न होने पर दिखाई नहीं देती हैं ठीक है उनका अभिभव नहीं होता, बल्कि प्रकाश के आने पर तो वो दिखने लग जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकाश के आने पर दिखनी बंद हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकाश के आने पर दिखने लगती हैं। तो प्रकाश से जिनका अभिभव होता है वो कौन सी चीजें हैं? जैसे उल्का प्रकाश है या तारे हैं, ऐसी चीजें जहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, रूप नहीं आ रहा है, वो रूप नहीं आ रहा है, वस्तु का रूप नहीं आ रहा है वहां से, उस रूप में वो दिखनी बंद हो जाती है दूर से। लेकिन जैसे यहां प्रकाश है, अभी यहां प्रकाश अंधेरा हो तो ये दिख नहीं रहा होगा और प्रकाश आ गया तो ये दिखने लग जाएगा, यहां अभिभव नहीं घटता है। कुछ जगह अभिभव घटता है कुछ जगह नहीं घटता है, ये कहना चाह रहे हैं। अभिव्यक्त उच्च अभिभवात्, भाष्य देखिए, बाह्य प्रकाशानुग्रह निरपेक्षतायाम च इति चार्थ, सूत्र में जो च है उसका अर्थ क्या है? बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की निरपेक्षता में जो चीज दिखाई दे रही है उसके संदर्भ में अभिभव लगेगा। बाह्य प्रकाश के अनुग्रह के बिना भी जो कोई वस्तु दिखाई दे रही है नेत्र से उसके संदर्भ में अभिभव घटेगा, और जो वस्तु बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से ही दिखाई देती है वहां प्रकाश से उस वस्तु का अभिभव नहीं घटता है। अभी रुको, यद रूपम अभिव्यक्तम उद्भूतम, जो रूप अभिव्यक्त है, ये जो अभिव्यक्ति शब्द को खोल रहे हैं, यद रूपम अभिव्यक्तम जो अभिव्यक्त है, अभिव्यक्त को ही खोला, उद्भूतम जो उद्भूत है, बाह्य प्रकाशानुग्रहम च न अपेक्षते, और वो बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा नहीं रखता है। ऐसा जो भी है उसका अपना है या दूसरे से आ रहा है कैसे भी है, जैसे चंद्रमा को भी हम देखते हैं रात्रि में, दिन में भी, तो उसके लिए हम टॉर्च या कोई प्रकाश ला करके नहीं देखते हैं चंद्रमा को भी। तो ऐसी जो चीजें सब हैं उनके लिए यहां पर कथन है, जिनको देखने के लिए बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा नहीं है, ऐसी वस्तुओं को, ऐसी वस्तुओं में तद विषयो अभिभवो अल्प विराम, उनसे संबंधित अभिभव वाली बात घटती है। विपर्यय अभिभव अभावात, और जो विपर्यय है, जो वस्तुएं प्रकाश के अभाव में दिखाई नहीं देती उन वस्तुओं में विपरीतता है, वहां यह अभाव मिलेगा, वो तो प्रकाश के होने पर दिखाई देती है। आगे, अनुद्भूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम, जिसका रूप ही अनुद्भूत है, अनुद्भूत रूपत्वाच्च, अनुद्भूत रूप वाला होने से जो अनुपलभ्यमान है दिखाई नहीं देता है, एक बात अल्प विराम। दूसरी बात, बाह्य प्रकाशानुग्रहाच्च उपलभ्यमानम, और बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से जो उपलभ्यमान होता है वो ना अभिभूयते, वो अभिभूत नहीं होता है। इति एवं उपपन्नम अस्ति चक्षुषो रश्मि, इससे सिद्ध होता है कि चक्षु रश्मियां हैं, विद्यमान है चक्षु रश्मियां, चक्षु से संबंधित रश्मियां। और इसकी सिद्धि में कि चक्षु रश्मियां होती हैं, उसके लिए एक उदाहरण दिया आगे। अगला सूत्र है 44वां, रक्तंचर नयन रश्मि दर्शनाच। रक्तंचर मतलब रात्रि में जो घूमते हैं, रात्रि में मांसाहारी पशु रह घूमते हैं, उनके लिए दिन में भी घूमते हैं रक्तंचर, और जो रात में सोते ही रहते हैं उनमें तो पता लगेगा नहीं। तो रक्तंचर नयन रश्मि दर्शनाथ, उनके नेत्रों में रश्मियों के देखे जाने से दिखाई देती है ना रश्मियां, तो इसका दो जो नेत्र से निकलने वाली रश्मियां अर्थ करते हैं, वो कहते हैं देखो तो यहां नेत्र से रश्मियां निकल रही है, इसको उसी तरह देखते हैं। ठीक है, अब पिछली बातों से जोड़ करके देखना, पीछे कहा था कि चक्षु रश्मि कैसी होती है, अनुद्भूत रूप और स्पर्श वाली। यहां क्या कहा जा रहा है, अगर दिखाई दे रही हैं, यो कह रहे हैं कि नक्तंचरों में नयन रश्मियां दिखाई दे रही हैं, तो उद्भूत रूप वाली मानी जाएंगी या नहीं, मानी जानी चाहिए ना, दिखाई दे रही है हमारे को, उससे विरोध आएगा। लेकिन संगति कैसे लगेगी यहां पर, जब हम ये मानेंगे कि वस्तुओं से जो रश्मि आती है वो तो अनुद्भूत रूप वाली है, लेकिन वो ही रश्मियां हैं, इसका प्रमाण कैसे, जब वो नेत्र में जाती हैं और नेत्र से पलट करके वापस आती हैं तो दिखाई देती हैं, ये है चक्षु रश्मि। अब उद्भूत रूप वाली होती है वही रश्मि, लेकिन ये वो रश्मि नहीं है जो वस्तुओं को दिखाती है, ये नयन रश्मि वो वाली नयन रश्मि नहीं है। एक नेत्र संबंधी रश्मियां कौन सी हैं, जो वस्तु से यहां तक आती हैं, वो नहीं दिखाई देंगी, वस्तु ही दिखाई देगी। लेकिन वो ही रश्मियां, बाहर का प्रकाश अंदर जाता है, ये जो पशु होते हैं नक्तंचर, उनमें कब प्रकाश दिखाई देता है, जब बाहर से प्रकाश जाता है, अंदर से नहीं दिखाई देगा, बाहर कुछ ना कुछ प्रकाश होना चाहिए। आप ये टॉर्च करो तो बहुत तेज प्रकाश वहां से आएगा, गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और वो उधर उधर है तो उनमें चूंकि प्रकाश होता है, आपने वहां सड़क पे वो लगे हुए देखे होंगे लाल लाल रंग के, और वो और आजकल जो रेडियम वगैरह जो प्रत्यावर्तित करते हैं प्रकाश को, तो इधर से जब कोई जाएगा तब तो एकदम लगेगा जैसे वहां से प्रकाश आ रहा है, और वो लाल लाल जो लगे हुए रहते हैं टुकड़े वो भी दिखते हैं कि देखो ये जैसे कि यहां दीपक जला रखा हो वहां पर, हमें प्रतीति, जिसको जानकारी नहीं है वो यही सोचेगा कि दीपक जले हुए हैं यहां पर किनारे किनारे सड़क के किनारे, और लेकिन गाड़ी आगे निकल गई हो पीछे मुड़ के देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कारण जो प्रकाश यहां से जा रहा है वो ही लौट करके आ रहा है, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है। तो नक्तंचरों की रात नेत्र से जो निकलती हुई दिख रही हैं, और जिसको कोई ये समझता है कि नेत्र से रश्मियां निकल रही हैं, वो नेत्र से नहीं निकलती हैं, वो बाहर का प्रकाश गया हुआ है वो आ रहा है। अगर नेत्र की अपनी रश्मि होती जैसे कि टॉर्च की होती है तब तो वो बिना प्रकाश के भी दिखनी चाहिए, लेकिन ये कब दिखती है, जब बाहर से प्रकाश जाता है। लेकिन रश्मि का अब रूप बदल गया है, अच्छा मनुष्यों में और हमारे में दिखाई नहीं देती, क्योंकि जैसे दर्पण हो, दर्पण पे से प्रकाश आएगा तो टकराएगा, और यदि दीवार हो तो वैसे चमक नहीं आएगी, लौट करके नहीं आएगा। तो हमारे अंदर अन्य प्राणियों में अंदर ऐसा रेटिना नहीं है जो कि प्रकाश को लौटाता हो, रचना ही ऐसी है। और नेत्र बंद हो तो वेदनिष्ठ जी तो भी रश्मि दिखाई नहीं देगी, कहां पहुंच रहे, अब तो खुल गए हैं नेत्र। तो रात्रि में जो पशुओं को दिखाई देती है वो कैसे, वो देखिए यहां पर, नक्तंचर नयन रश्मि दर्शनात। हम देखो अगर ये सिद्धांति का ही मानेंगे तो पीछे वाले बात भी देखनी है, अनुद्भूत रूप और स्पर्श, या तो ये कहेंगे कि ये विरोध है, या तो वो ठीक है या ये ठीक है। अगर हम इसे ही चक्षु रश्मि मानते हैं तो ये उद्भूत रूप वाली दिखाई देगी, दृश्यन्ते ही नक्तम नयन रश्मयोः नक्तंचराणाम वृषदंश प्रभृति नाम, अल्प विराम। रात्रि में नयन रश्मियां दिखाई देती हैं, किनमें? नक्तंचरों में। कौन है नक्तंचर? वृषदंश प्रभृति नाम, विडाल मार्जार आदि जो होते हैं उनमें। वृष मतलब मुष्कान भक्षयन्ति, वृष को मुष्कों आदि को दशती इति उनमें। तेन शेषस्य अनुमानम इति, इससे पता लग जाता है कि अन्यों में भी चक्षु रश्मियां हैं। इन नक्तंचरों में भी जो ये दिखाई दे रहा है ये किस लिए दिखाई दे रहा है? चक्षु रश्मियों के कारण ये दिखाई दे रहा है। बाहर से चक्षु रश्मियां यानी जो नेत्र से संबंधित रश्मियां है वो अंदर घुसी हैं, तब वो लौट के आ रही हैं, तब ये दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां तो दिखाई दे रहा है, मनुष्य में तो दिखाई नहीं दे रहा है लौटने वाला। लेकिन मनुष्यों में भी चक्षु रश्मियां पहुंच रही हैं, इसका कैसे पता लगेगा? जैसे यहां पहुंच रही हैं ऐसे यहां भी पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पहुंची हैं तभी बाहर आ रही हैं। जाति भेदवत इंद्रिय भेदा इति चेत, अगर कोई कहे कि जैसे जातियों का भेद है, वो भिन्न जाति वाले हैं और हम भिन्न जाति वाले हैं, इसलिए ये माने कि नक्तंचरों में तो चक्षु रश्मियां होती हैं, मनुष्यों में चक्षु रश्मियां नहीं होती हैं, ऐसा कोई कहे तो कहते हैं धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम, इन दो नेत्रों में धर्म का भेद सिद्ध नहीं है। मात्र धर्म का भेद हो, नेत्र तो वही है लेकिन धर्म का भेद है ये सिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि एक धर्म सब में समान मिल रहा है। अनुपपन्नम आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनादिति, प्राप्ति प्रतिषेध के लिए जो आवरण का दर्शन है, यानी प्राप्ति का प्रतिषेध हो जाता है ना आवरण से, ये देखा जाने से न धर्म भेद है। उन पशुओं के भी आगे अगर कोई चीज ले आएंगे दीवार आदि तो उनको भी दिखाई नहीं देगा। मनुष्य के भी आगे जिनकी चक्षु रश्मियां लौटने वाली चक्षु रश्मियां नहीं दिखती हैं, उनमें भी आवरण लाते हैं तो उनको भी दिखाई नहीं देता है। तो इससे पता लगता है कि रूप का ज्ञान तो दोनों को समान हो रहा है, आवरण तो दोनों जगह बाधित कर रहा है। ये अलग बात है कि उनके नेत्रों से वो रश्मियां लौट करके आ रही हैं। तो यदि नेत्र से निकलने वाली ही रश्मियां मानी जाएं, तो पहले जो कथन था अनुद्भूत रूप स्पर्श वाला और यहां पर उसका रूप दिखा रहे हैं तो दोष आ जाएगा। और यदि हम ये मानते हैं कि बाहर से आने वाली जो रश्मियां हैं वो तो अनुद्भूत रूप स्पर्श वाली ही हैं, लेकिन अब जो नेत्र से टकरा करके वापस बाहर आ रही है वो उद्भूत रूप वाली, वो हमारे को रूप दिखाई दे रहा है, जो चमक दिखाई दे रही है उसकी लौट के आने वाली, जैसे चंद्रमा से लौट करके आती है, टकरा करके लौट के आती है उतना। हाँ उत्तम जी, हाँ गाय भैंसों की भी दिखाई देती है, कॉर्निया में होता है ये। नहीं होता है, एक विशेष प्रकार की परत उनके ऊपर रहती है, ठीक है, उससे वो जैसे कांच से प्रकाश लौट करके आता है ऐसे वहां से भी टकरा के लौट के आता है, इसलिए वहां दिखाई देती है हमारे को, ठीक है। तो ये जो लौट करके आ रही है ये वो वाली चक्षु रश्मि नहीं है जिनसे हम देखते हैं, जो रश्मियां विषयभूत होती हैं हमारी वो नहीं है, ये भिन्न प्रकार की है। जैसे कि कोई चमकीली चीज से आती है, जैसे कि दर्पण से आती है, जैसे कि चंद्रमा से आती है, ये वो चीजें, ये वो है जो कि अन्य प्रकाश के दिखाने वाले प्रकाश के न रहने पर भी दिखती हैं, ठीक है। हाँ और कुछ पूछना है तो पूछिए। पहले से ही इंद्रिया पहले से ही अभिव्यक्ति नहीं है, अपने अभिव्यक्त तो कैसे अभी नहीं। उसकी ये कहना चाह रहे हैं जो चीज बाह्य प्रकाश के होने पर दिखाई देती है, ये इन्होंने जो उदाहरण दिया था बाह्य प्रकाश अनुग्रहत, इसी पे कह रहे हैं ना, 42 में ना, तो स्पर्शो हाँ उसी का ही कह रहा हूं। तो बाह्य प्रकाशानुग्रहात विषयोपलब्धि ये होती है, लेकिन अनभिव्यक्ति तो अनुपलब्धि, बाह्य प्रकाश के होते हुए भी अनभिव्यक्ति से उसकी अनुपलब्धि होती है। अब जो जल पहले दिखाई दे रहा था बाह्य प्रकाश के कारण, वही जल, जल तो है वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, अनभिव्यक्ति होने से फैल गया है वो, अभिव्यक्ति नहीं हो रही, इसलिए उसकी अनुपलब्धि हो रही है रूप से, रूप की दृष्टि से। स्पर्श तो शीतल पता लगता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा रश्मि में नहीं है, पहले से ही नहीं, रश्मि के लिए इन्होंने ऐसा कहा है। इसको उदाहरण को देते हुए आपने रश्मि पे घटाया, रश्मि के लिए इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने केवल इस सूत्र से यह कहा है कि तद अनुपलब्ध है अहेतु। पूर्व पक्ष ने कहा था अनुपलब्ध है इसलिए वो है ही नहीं, चक्षु रश्मियां अनुपलब्ध है इसलिए है ही नहीं, ये इन्होंने कहा। इसका व्यभिचार दिखा रहे हैं कि कुछ चीजें होते हुए भी और बाह्य प्रकाश भी है और उसमें रूप वाली भी है, वो जल जो है महत परिमाण वाला है, अवयवों से बना है, रूप भी गुण वाला भी है, तो भी वहां पर उपलब्धि नहीं हो रही है। तो किसी चीज की उपलब्धि नहीं हो रही है इसलिए वो नहीं है, इस इतने मात्र का खंडन किया। तो चक्षु रश्मियां भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं इसलिए वो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, अनुपलब्धि मात्र से उसका अभाव आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, इतना ही कहा। जल का तो हमने पहले प्रत्यक्ष किया, उसके बाद हम उसका अनुमान कर रहे हैं, लेकिन इस उदाहरण को पूरी तरह नहीं घटाओ ऐसे कि पहले जल का प्रत्यक्ष था और अब नहीं दिख रहा है, ऐसे इंद्रियों का भी पहले अलग प्रत्यक्ष था और फिर दिखाई नहीं दे रहा है, ये उदाहरण बताना इनका प्रयोजन नहीं है, पूरा का पूरा नहीं घटा रहे हैं। वो केवल ये बता रहे हैं, ये उदाहरण तो इसलिए लिया कि जो चीज हमारे को पहले से सिद्ध है कि दिखाई देती है वो भी किसी कारण विशेष से दिखाई नहीं देती है, तो दूसरी भी चीज हो सकती है वो कारण विशेष उसका सदा बना रहता और वो हमारे को दिखाई ना दे रही हो, वो पहले भी दिखती हो, ये कोई के नहीं कहना चाह रहे। और ये ऐसा क्यों है उसके लिए इन्होंने पीछे कह दिया कर्मकारितश्च इंद्रियाणां व्यूह पुरुषार्थ तंत्रः, इसी तरह से बने हुए हैं, इंद्रियां ऐसी बनी हुई हैं और सारे विषय भी ऐसे ही बने हुए हैं जिससे कि हमारे को रूप की उपलब्धि हो सके, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो सके, इसलिए चक्षु रश्मियां नेत्रों को जो रश्मियां जाती हैं वो उसमें रूप और स्पर्श अनुद्भूत रहता है, तब हमारा व्यवहार चल पाता है। बाहर के प्रकाश से अनग्रहित शत्रु विषय को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो आंतरिक प्रकाश कौन है? आंतरिक प्रकाश कुछ नहीं, बाह्य प्रकाश नहीं, बाह्य प्रकाश है नहीं, बाहर का प्रकाश जो दिखाई देता है हमारे, वास्तव प्रकाश है नहीं, उसको बाह्य का नहीं क्या जरूरत कह सकते हैं, अंदर से कोई प्रकाश होगा तब तो बाह्य प्रकाश कहा जाए, आप लगा लो वैसा अर्थ, अगर आपको ऐसा लगाना है तो लगा लीजिए, ऐसा नहीं लग सकता, लगा सकते हैं ना, मैं कह रहा हूं ना लगा सकते हैं, आप लगा लीजिए, ऐसा मना नहीं कर रहा हूं आपको, लगा लीजिए, आप ऐसे ही व्याख्या कीजिए, बाह्य प्रकाश होता है, अंदर का भी प्रकाश होता है, ये अंदर का प्रकाश है, वो बाहर का प्रकाश है, व्यवहार होता है। दोनों तरह का एक नक्तंचर जो होते हैं उनमें जो लौट के आता है आभ्यंतर प्रकाश, रात्रि वाले जो पशु हैं जिनका बताया उनसे जो जाता है वो बाहर से ही है वैसे, लेकिन वो जो लौट के आता है वो अंदर वाला प्रकाश हो गया, और एक बाह्य का प्रकाश है मतलब जो वस्तु दिखाई दे रही है, दो तरह से देखना, एक वस्तु का अपना अंदर का प्रकाश होता है जैसे कि सूर्य से निकल करके आ रहा है, ये बाहर का प्रकाश नहीं है सूर्य का, सूर्य को देखने की दृष्टि से उसका अंदर का प्रकाश है अपना, दीपक से जो निकल रहा है वो उसका अपना प्रकाश है, अब ये जो वस्तु है इसका दिखना कैसा है, बाह्य प्रकाश से है, इसका अपना अंदर का प्रकाश निकल करके नहीं आ रहा है, तो जो वस्तुएं ऐसी दिखाई देती हैं बाह्य प्रकाश का अनुग्रह होगा तो ये दिखाई देंगी, ये किन के लिए, ऐसी वस्तुओं के लिए, और जो वस्तुओं का जिनका अपना प्रकाश होता है उनके लिए बाह्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, सूर्य को देखने के लिए बाह्य प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो तो वस्तु की दृष्टि वस्तु की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से ही देखा जाएगा यहाँ पर। बाह्य प्रकाश आभ्यंतर प्रकाश का अर्थ वहां उस ढंग से घटा सकते हैं, नेत्र की दृष्टि से ही हो यह आवश्यक नहीं है कहना। बाह्येन प्रकाशेन अनुग्रहितम चक्षुर विषय ग्राहकम भवति, ये किन विषयों के लिए बात की जा रही है? ऐसे दो तरह से, और पहला मैंने उत्तर दे ही दिया, आप ऐसा मानते हो तो मानिए, और अगर कोई उसी तरह भी सिद्ध करते हैं तो हम इस सारे प्रकरण को ही गलत सिद्ध कर देंगे, क्योंकि परस्पर विरुद्ध बातें यहां लिखी हुई हैं। एक तरफ चक्षु रश्मि को, नेत्र से निकलने वाली को अनुद्भूत रूप स्पर्श वाला कहा गया, एक तरफ नक्तंचर में रूप वाला कहा गया, तो विरुद्ध होने से सारे प्रकरण को भी हटा सकते हैं। अगर कोई उस हद पर अड़ता है कि नहीं ये तो लिखा ही है यहां पर, तो हम इसको विरुद्ध मान करके हटा देंगे, हमारे को स्वीकार्य नहीं है वो। सिद्ध नहीं है वो, सिद्ध करना पड़ेगा। आधुनिक विज्ञान को गलत सिद्ध करो तो बात सिद्ध, तो बात मानी जाएगी, कथन मात्र से नहीं होता है। पहले वो सही सिद्ध होना, असिद्ध से सही तो सिद्ध है ही, ये आपका कर्तव्य है कि आप उसको गलत सिद्ध करो, आपका आपकी प्रतिज्ञा है कि वो गलत है, ये तो आप बचने का तरीका है कि अपने को पता नहीं है कि हम उसको गलत सिद्ध कर नहीं सकते, तो क्या पहले सिद्ध करके बताओ। कौन सा शब्द प्रमाण? ये साध्य कोटि में है, अभी परस्पर विरुद्ध बातें हैं यहां पर, आपस में विरुद्ध बातें हैं। एक तरफ अनुद्भूत रूप स्पर्श का है कह दिया गया है भाष्य में, और एक तरफ नक्तंचर और वहां पर उसकी रश्मियों को भी माना जा रहा है, तो या तो आप उसको उद्भूत मानो चाहे अनुद्भूत मानो, एक होना चाहिए कथन, परस्पर विरुद्ध कथन है यहां पर अगर ऐसा माने तो। दूसरा, शुरू से ही मैंने कहा कि इंद्रियां भौतिक हैं, वस्तु को व्याप्त नहीं करती हैं, शुरू में ही प्रतिज्ञा की हुई है इन्होंने। अगर आप चक्षु रश्मियां मानेंगे तो वो चक्षु ही कहलाएंगी, चक्षु से ही संबंधित हैं, और आपके मत में जो लोग इस तरह अर्थ करते हैं वो चक्षु ही वहां पर व्याप्त हो रही है, वहां पहुंच रही है, और बहुत सारे प्रमाणों से खंडित है वो, ये खुद अपने अंतर विरोध से खंडित है। उसका खंडन नहीं किया है, सिद्धांती भी भौतिक मानता है, इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो भौतिक होती है वो वहीं तक व्याप्त होती है, क्योंकि सिद्धांती उसको भौतिक मानता है, उसके सुनो उसकी बात को लेकर के ये कह रहा है कि आप इसको भौतिक मानते हो तो ये तो वहां तक जा ही नहीं सकती है आपके मत में। चलिए देखो, पूर्व पक्षी बोल रहा है लेकिन सिद्धांती की बात को कह के बोल रहा है, पूर्व पक्षी तो अभौतिक मान रहा है, पूर्व पक्षी तो कह रहा है अभौतिक है इसलिए वहां व्याप्त हो रही है, सिद्धांती भौतिक मान रहा है उसकी बात को मान के पूर्व पक्षी अभ्युपगम से उसका खंडन कर रहा है। भौतिक मान के भी ये जरूरी नहीं है ना कि वो नियम अटल है। क्या नियम है फिर? भौतिक व्यावहारिकता, ठीक है, नियम है, नियम है, नियम है, उसका आप खंडन बताओ। पूर्व सिद्धांती ने इस नियम का कहीं भी खंडन नहीं किया है कि भौतिक जहां तक है वहीं तक ही व्याप्त होती है, ये जो आप इसको पूर्व पक्षी का भी मान लो, सिद्धांती ने कहीं खंडन नहीं किया है, और आप खंडन कर सकते हो तो करके बता दो, आप खंडन करके बता दो, खंडित होती है तो मान लेंगे। नहीं, आप क्या मान रहे हो? मैं मान रहा हूं कि वो तो है, यावत जहां तक है वहीं तक ही व्याप्त होती है, भौतिक वस्तु जहां तक है वहीं तक व्याप्त होती है, मैं भी यही मान रहा हूं, सिद्धांती भी यही मान रहा है, और यही तथ्य है। इस दृष्टि से इन इंद्रियों को जिसको वो भौतिक ही मान रहा है, और इस प्रकरण में नहीं, पहले से भौतिक मान लिया इन्होंने, और सब इंद्रियों को भौतिक माना है, न केवल चक्षु को, तो इनके कुछ संकेतों को देख करके, ठीक है रचना में आप है, आप दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके मूल सिद्धांतों को देखते हुए और विरोध ना आए उसके लिए क्या संगति हो सकती है, उसके लिए मैंने प्रयास किया है। आपको वैसा लगता है मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप ऐसा मानो तो आप मानते रहिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है उसमें। सूर्य तो भौतिक है पर वो यहां तक व्याप्त है। नहीं, सूर्यकांश यहां पर आ रहा है, हाँ व्याप्त नहीं है, यहां सूर्य नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। या तो आप इसको कहो कि सूर्य यहां है नहीं और यहां तक आ रहा है, तो सूर्य का अंश आ रहा है, व्याख्या करनी पड़ेगी। तो नेत्र रश्मि भी आप तो भौतिक है, यही तक है, हाँ रश्मि जा रहे हैं, जैसे सूर्य को जैसे हम भौतिक मान रहे हैं वैसे ही भौतिक भी मान रहे हैं, व्याप्त भी हो रहा है उस अर्थ में। देखो, इतना होने पर आपकी बात मैं अभ्युगम से मान भी लू तो उन प्रश्नों का उत्तर दो जो परस्पर विरुद्ध आ रहा है। आप उसको उद्भूत रूप वाला मानते हो या अनुद्भूत रूप वाला मानते हो? चक्षु रश्मि को, किस भी अर्थ में उद्भूत मानते हो या अनुद्भूत रूप वाला मानते हो, पहले ये बताओ, आप अपने सिद्धांत बताओ इसके अनुसार जो ठीक लगता है, और वो बताओ कि उद्भूत रूप वाला मानते हो या अनुद्भूत रूप वाला मानते हो। चक्षु रश्मि किस अर्थ में? नहीं, आप वाले अर्थ में, जो आंख से निकल के जाती है, जिसको आप चक्षु रश्मि कह रहे हो। मेरा वाला तो प्रसंग छोड़ ही दो, उसको तो आप मान ही नहीं रहे हो ना, अनुद्भूत रूप है ना। लेकिन नक्तंचर में देखने के लिए इन्होंने कहा है, उसका तो आपने बता दिया बाहर का प्रकरण लौट के आता है, इसलिए वो मैंने बता दिया। ये कोई बात हुई क्या? ये कोई बात हुई क्या? तो क्या है ये लिखा है देखो, वो बाहर वाला नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप अगर संगति लगाते हो तो आपको भी पूरे में संगति लगानी पड़ेगी, विरोध नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। एक अंश को लेकर के आप खंडन कर दो पंक्ति का, वो नहीं चलेगा। आप पूरी संगति लगा के आओ, आप लगा देते हो अभी मान लूंगा मैं। नहीं, पशु जंतुओं के जो आंख से जो प्रकाश लौट के आ रहा है, हाँ, वो नेत्र रश्मि नहीं है, उसको नहीं कह रहे चक्षु। आपके कहने से नहीं चलेगा। आप अपनी बात कह रहे हो या यहाँ की बात कह रहे हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? आप शास्त्र नहीं सुनो, आप शास्त्र वचन के सिद्ध करना चाह रहे हो कि शब्द प्रमाण है, तो उस शब्द प्रमाण में आपको दिखाना होगा। आप जो भी बोलोगे इसके अनुसार बोलोगे, अपनी मर्जी से नहीं लाओगे। तो जो बाहर का प्रकाश अंदर जाके लौट के आता है, ऐसा यहाँ कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ। आपने कहा मेरे कहने की बात, फिर वही बात है, या प्रतिज्ञांतर हो रहे हो आप अपने को, आप इन शास्त्रों को सिद्ध करना चाह रहे हो ना, जैसा लिखा है तो आप इसी से रहो। मेरा वचन अलग है, यहाँ का अलग है, मेरा तो आप खंडन कर रहे हो, आप इसका मंडन कर रहे हो, तो इसके मंडन करने में मेरे वचन का प्रमाण ले रहे हो, ये कौन सी बात हुई? ये जो सूत्र है, या तो सारे की संगति लगा के बताओ, और संगति लगाने के साथ साथ प्रत्यक्ष से भी वो अनुकूल होना चाहिए। पूरे की संगति लगाओ, एक एक दो की नहीं। मैंने जैसा समझा, मैं जैसी संगति लगा पाया इसकी, हो सकता है आपको लगेगा कि मैंने कुछ अर्थ बदल दिया है या ऐसा किया है, जैसी मैंने संगति लगाई, कुछ जगह है दिक्कत है मानता हूं मैं। अंतिम उपाय, अंतिम ब्रह्मास्त्र ये है कि अगर इस अर्थ को भी गलत सिद्ध करते हो तो हम तो इस पूरे प्रकरण को ही गलत सिद्ध कर देंगे, ये अपने आप में असिद्ध होगा, और उस स्थिति में चक्षु रश्मि की सिद्धि के लिए आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं बचेगा। यही तो आपका प्रमाण है, इसी को ही हम अंतर विरोध के दिखा देंगे आपके ढंग से अगर चलेंगे तो। दूसरे ढंग से जिस तरह से मैंने व्याख्या की है, इस तरह से देखेंगे तो शास्त्र पे भी दोष नहीं आएगा, विज्ञान के भी वो अनुकूल है, और संगति भी लगती है, और कहीं और परस्पर विरुद्ध भी नहीं है, विरुद्ध भी नहीं, उसके लिए संगति है। इस प्रकार देखेंगे तो शास्त्र विज्ञान में विरोध क्या आ रहा है? किस प्रकार से पारंपरिक करेंगे तो विज्ञान से विरोध क्या आ रहा है? हाँ, विज्ञान से नहीं है कोई, यहाँ से रश्मि जा करके नहीं दिखती है, वहां से यहाँ रश्मि आती है, ये विरोध आ रहा है, प्रत्यक्ष विरोध है। ये कथन हो गया, कथन नहीं, विरोध, ये विरोध नहीं हुआ। इस तरह की किसी रश्मि का अस्तित्व नहीं है, कथन नहीं है, विज्ञान से सिद्ध है ये, अनुपलब्धि होने से, अनुपलब्धि होने से, रश्मि की अनुपलब्धि होने से। और कैसे दिखता है वो, बाह्य प्रकाश से दिखता है, उसका पूरा तंत्र है, उससे कैमरा काम करता है, उससे फोटो कैमरा, वीडियो कैमरा, सारे के सारे इसी तरह जहां जहां रूप की उपलब्धि होती है। उदाहरण तो नाइट विजन कैमरा इसके लिए है। नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन कैमरा वो भी प्रकाश से काम करता है, ध्यान देना, अपने किरणों को देखता है, वो लौट के जब वो ऐसा रूप नहीं दिखाता, ये भी ध्यान दे देना। जैसा रूप हम ये देखते हैं ना, ऐसा रूप नहीं दिखाता, यूं तो रडार भी काम करता है, यूं तो रडार भी जाता है, ध्यान दो दोनों में अंतर है। यूं तो रडार भी जाता है, रडार से किरणें वहां जाती हैं, टकरा करके आती हैं और पता लगता है, चमगादड़ भी ऐसे ही पता लगाता है, किरणें ध्वनि तरंगे छोड़ता है, टकरा के आती है, उसे पता लग जाता है। हम जैसे देखते हैं वैसे तो कैमरा तो दिखता नहीं, कैमरे में जो चित्र प्रक्रिया दोनों है, जैसा चित्र हम देखते हैं ऐसा चित्र जिन कैमरों में आता है उसमें से बाहर के प्रकाश के होने पर होता है, वो उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसा चित्र सामान्य कैमरा ऐसा होता है, ऐसा चित्र इससे भी बना सकते हैं? नहीं बनता है, बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनता है। आएगा कोई सॉफ्टवेयर बना देंगे उसको, इसमें नहीं बनता। तो दोनों तरह से होता है ना, अगर दोनों तरह से मानते हो ना तो दोनों तरह से हो सकता है। नहीं, दोनों संकट में नहीं पड़ेंगे। हम तो इसको विरुद्ध मान रहे हैं, इसका उत्तर दो आप, अभी समय हो गया है। एक तरफ चक्षु रश्मि को अनुद्भूत रूप वाला कहा, दूसरी तरफ नक्तंचर प्राणियों में उसको उद्भूत रूप वाला बता रहे हैं। इस विरोध का उत्तर शास्त्र के आधार पे बताओ आप। हैं गलत नहीं है, सत्य है वो। विज्ञान की मैं उस बात का समर्थन नहीं करता, यूं तो सूर्य आ रहा है, दिख रहा है ना हमारे को। उनका कहना है कि प्रकाश की किरण यूं जा रही हो तो हम नहीं देख सकते, प्रकाश की किरण नेत्र में आ रही है तब तो वो तो दिखाई देती है ना हमें, टॉर्च है और है ये सब दिखाई देती है उसको। इतने अंश में देखो, समय हो गया है, अभी बाद में बात करेंगे। इधर से जो रश्मि जा रही है उसको हम नहीं देख सकते, ये उनका प्रयोग है, ठीक है, और मेरे को ज्यादा नहीं पता। बाकी यूं जो आ रही है ये तो हमारे को दिखाई देती है, प्रत्यक्ष है, इसका कौन मना कर सकता है। ऐसे ही नक्तंचर से भी आती है, वो भी दिखाई देती है हमारे को, उसी से हम पता करते हैं कि अंदर पहले गई है और फिर आई है। प्रणाम बने। Oh.